Dankjewel, Mieke. En Liz Tolp, die bezorgt ons een blauwborst. Ja, ze zijn terug, de blauwborsten. Heerlijk is dat. Ook prachtig om te zien. En dan hebben we nog Martina Lagas. Die heeft in Katwijk een stal vol paarden en nog meer mussen. Ja, een extreem gezellig geluid, die huismussen daar in de stal in Katwijk. Blijf ons bestoken met uw geluiden. vroegevogels@bnnvara.nl Ik zeg het nog maar eens. Die hoeven echt niet alleen maar van vogels afkomstig te zijn. Zo stuurt de vakantievierende Astrid de Jonge op Kreta dit geluid. Even bij het Heraklion heeft haar douwe een heel gesprek met een poel vol kikkers. Even hier douwe horen. In debat met de kikkers. Douwe, dankjewel. Dit eerste uur, de bruinkop diksnavelmezen doen het buitengewoon goed in ons land. Minister Ernst Kuipers over de verduurzaming van de gezondheidszorg, de venolijn en de ontdekking van een populatie inheemse taxussen. Mogelijk nakomelingen van de bomen die werden vereerd door onze voorouders. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

muziek van de Japaner Ryuichi Sakamoto. Componist van heel veel filmmuziek, prachtige filmmuziek en ook heel veel andere werken, onder andere pianowerken. Een van mijn idolen. Ryuichi Sakamoto overleed afgelopen zondag op 71-jarige leeftijd. En Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, heeft muziek van Ryuichi Sakamoto vandaag geprogrammeerd. Dus u kunt nog van hem genieten. U hoorde nu Aoniko no Torso uit de film Babel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. U heeft weer heel wat ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Estral dat bos uit Wapsje. Ik was 's avonds in de schuur en mijn man zei nog van... er zullen binnenkort wel weer zwaluwen zijn. En ik was even op de hooizolder om te kijken naar het nest van de duif. En wat zie ik tot mijn verbazing vliegen? De eerste boerenzwaluw. Adrie van Heerde uit Dieren. Vandaag zag ik de grote vos en hoorde ik de zwartkop weer zingen. MIVC uit Houten. In het zonnetje vond ik tussen de knoppen van de appelboom de eerste gehakkelde Aurelia. Hij genoot heerlijk van het zonnetje. Hallo, met Adrie Staals uit Leende. In Leende aan de Langstraat, bij de familie van Rijsingen, is ook het eerste torenwolk gelegd. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark Ons Buiten. Lekker warm in de zon, bovenop een houtstapel die aan warmteminnende diertjes een onderkomen moet bieden, zag ik afgelopen zondag de eerste bloeiende hondsdraf, waarvan de blaadjes bij kneuzing zo heerlijk ruiken. In mijn tuin bloeit sinds een paar dagen de wilde narcis en sinds donderdag de bostulp. Hans de Bruin uit Sassenheim. De judospenning heeft er nu 2 jaar over gedaan om in bloei te komen. Als later de vruchten verschijnen, dan lijken de ronde zaaddozen op penningen of munten. Het Bijbelverhaal gaat dat Judas de muntstukken die hij uit zijn verraad gekregen had, heeft weggeworpen en dat op deze plek de Judaspenning ging groeien. Hoi, ik ben Akje uit Delft. Gisteren zijn de eerste bloemetjes in het krentenboompje opengegaan. Sjors Tontneris. Het vogelleven in onze tuin in Ede overstemt bijna het verkeersgedruis aan de rotonde ernaast. De pimpelmezen hebben het stenen nestkastje aan de oostmuur bezet. De koolmezen bewonen het kastje aan de fijnspar, vlak onder een paardje Turkse tortelduiven. De houtduiven broeden op eieren in de levensboom. Maar het drukste zijn de merels. Ze hebben in elke hoek van de tuin een jong verstopt, terwijl moeder merel tussen het voeren van de jongen aan de bouw van het tweede nest werkt. Marika Nowakowski uit Bjärnum in Zuid-Zweden. De laatste dagen is de trekvogelinvasie uit Zuid-Europa begonnen. Ik zie nu grote groepen geelgorzen, zeisjes, vinken en groenlingen. Met Henk Alpel uit Enschede. Vanmorgen onder het melken hoorde ik voor het eerst weer een zwaluw in de stal. Dan denk je, zou die de zomer al komen brengen? Dit is Anjo Stik uit Wageningen. Vandaag was ik op Scheveningen. En daar zag ik in het duin bloeiend kruipende smeerwortel en bloeiende fluitenkruid. Bertus van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden bloeien de primula's. De slanke, de stengeloze en de gulden sleutelbloem. Anita de Moor uit Sint-Arendskerke. Vandaag hebben mijn buurvrouw en ik de eerste bloeiende bosaardbei gezien in de tuin. Geweldig. Ton Sandig in Achterveld. Een rode wouw boven mijn tuin. Oranjeachtige kleur, diep gevorkte staart en grote witte vleugelvlekken. Het kon niet missen. Een zwarte kraai probeerde de wouw te verjagen. De wouw pareerde echter met snelle bewegingen de aanval. Een schitterend schouwspel. Thank you. Crossing the Stone van Engelsman John Thomas, uitgevoerd door het Lipman Harp Duo. Na het nieuws van 19:30, positief nieuws over de... Nee, de bruinkopdiefstal hebben we al gehad. Maar we hebben... Even kijken. We kijken over de taxis. De taxis in Winterswijk. In Winterswijk gaan we naartoe. Nee. Jawel. Jawel, jawel. Toch, taxis, Winterswijk? Ja, zeker. En die Radstaak, regisseur van dienst, die corrigeert mij even. Ja, klopt. Taxis en minister Ernst Kuipers over de groene zorg. Maar eerst luisteren we naar het nieuws, gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogten. Daarbij kwamen twee raketten terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Palestijnse Al-Quds-brigade. De laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen is overleden in Florida, de Joodse Benjamin Ferenc. Als een van de eerste onderzoekers verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Benjamin Ferenc was 103 jaar. De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dinsdag werd ook al een jongen opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom daaruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. In de stad Montreal zitten nog de meeste mensen zonder stroom. Het weerperiode met zon, maar ook bewolking op deze eerste paasdag. Er staat weinig wind. In bewolkte gebieden wordt het 14 graden. Graden op sommige zonnige plekken maximaal 17 graden. Dit lijkt 100% klassieke koolmeeszang, maar wie goed luistert hoort dat deze man eerst een paar hoge pufjes maakt en dan een iets lagere toon pakt voor de fietspomp. Dat is goed te horen. Eerst hoog, dan iets omlaag. Grappig, hè? Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het dan op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. In de Achterhoek zijn heel bijzondere oude stukjes bos te vinden. Er groeien veel inheemse bomen. Exemplaren die afstammen van de bomen die hier al in de oertijd leefden. Ecoloog Bert Maas ontdekte er de soort die misschien wel de meest belangrijke boom was voor onze voorouders, de taxus. Verslaggever Gert Elbertsen zoekt naar deze roodbessige naaldboom die bol staat van mythologie. Ik loop hier aan de rand van een loofbos. Er ligt veel dood hout op de grond. Het is eigenlijk een beekdalbos met een beetje leem ook in de bodem. Dus het is een heel rijk ook aan kruiden. Wat zijn deze plantjes hier op de bodem? Ja, hier de bosanemoon en de paarse bosviooltjes. Maar je ziet al hier dat mooie ecosysteem hier. In een bos in de buurt van Winterswijk, de locatie moeten we geheim houden, zijn we onderweg naar een boomsoort die werd vereerd door onze voorouders. Bosantropoloog Carolien van Diest gaat ons er straks van alles over vertellen. Carolien, bosantropoloog, dat moet je even uitleggen. Ja, antropologie bestudeert eigenlijk de mens. En bosantropologie, dat bestudeert eigenlijk de interactie tussen mensen en bomen en bossen. Naast een bosantropoloog is ook een ecoloog en een cultuurhistoricus bij ons, Bert Maas. U hebt de soort waar het hier vandaag om gaat ontdekt. Nou, er waren wel geruchten over dat de boom hier bestond. Maar tot onze verrassing stonden er hier eigenlijk zo plaatselijk rond Winterswijk in verschillende bossen, in die beekdalen, stonden ineens die taxussen. Ja, die taxus kennen we vanuit de tuin, van de hagende taxusboom. Maar hier gaat het dus echt om een inheemse taxus. De taxus die hier van nature thuis hoort. Ja, we veronderstellen dat, maar zeer aannemelijk, ja. Ja. In de verte doemen wat naaldbomen op in het loofbos. Dat zijn de taxussen waar het om gaat. Ja, inderdaad. Dat is het leuke. Het is voorjaar, maar de blaadjes beginnen nog maar bij de loofbomen te komen. Dus het is ideaal om op zoektocht te gaan naar taxus, want die springt nu wat beter in het oog. zie ze op het eerste gezicht een stuk of 20 taxussen van verschillende leeftijden. Sommige zijn een meter of 6. En andere zijn echt wel dik. Stam van 30 centimeter en worden wel een meter of 15, 20. Ja, ik denk de grootste zo'n 20 meter zijn hier. Ja. Ja, ze hebben allemaal naalden. Nou, hoe herken ik nou dat deze hier van nature voorkomen, deze taxussen? En dat ze niet uit tuinen komen, Bert? Ja, ja. Nou weet je dat niet 1000% zeker. Maar als je ziet, het gaat hier niet om cultivars met een rare groeivorm. Het zijn een beetje de wilde groeivormen. Er zit geen witte randje aan of zo? Geen cultuur iets of zo. Je ziet hier ook mannetjes en vrouwtjes, twee huizen. Je ziet allebei bij elkaar. Dat duidt ook een beetje op de natuurlijkheid. Maar wat vooral doet denken aan natuurlijk bos, dat hier al die soorten hier nog voorstaan die je wild kunt noemen. Autochtoon wordt ook wel eens gebruikt als woord. En ook op bepaalde achteraf plekjes hier staat dus nog de wilde appel, de wilde peer. Zeldzame meidoornsoorten die overal verdwenen zijn. Dus dat duidt echt op een hele oude groeiplaats. Ja, dan is de kans dat hier echt wilde tak staat heel groot. En ook nog eens omdat ze in meerdere bossen hier langs de beken voorkomen. Als er nou zo één plekje is, dan kun je nog denken, nou ja, dat is nog uitgezaaid. Maar alles wijst erop dat dit echt de autochtone, de wilde taxus is. Carolien, het kan dus zijn dat dit de nakomelingen zijn van bomen die onze voorouders hebben vereerd. Klopt. We zijn er eigenlijk net aan het achterkomen dat die taxus een vergeten soort is. En dat we eigenlijk te veel gewicht hebben gehangen aan de eik, de verering van de eik in onze geschiedenis. Maar dat die taxus dus super belangrijk moet geweest zijn. Voor wie waren die dan zo belangrijk? Wel, die blijken belangrijk te zijn in een heel groot gebied, gaande van Spanje, Portugal tot het hoge noorden in Europa. En in welke periode was dat? Men gaat er eigenlijk vanuit van de millennia voor de Romeinse bezetting. In Germanië dan tot voor de kerstening. En hoe weten we dat? Want er werd wel geschreven over de taxus, maar niet door die volkeren zelf, toch? Nee, dus de geschriften hier in de regio die komen dan van Julius Caesar, wat eigenlijk de veroveraar was van deze gebieden. En wat schrijft Julius Caesar over de taxus? Hij schrijft letterlijk dat de taxus veel voorkwam in Gallië en Germanië. En hij gaat ook nog heel bewust vermelden dat de tweede Eburonenkoning die zou zich opgehangen hebben in een taxus. Dat geeft ook informatie gewoon al, omdat dat zo expliciet vermeld wordt, dat ook niet onbelangrijk was. Nee, maar dan weten we dus nog niet dat ze echt heilig voor onze voorouders waren. Wel, daar zijn dan ook interessante vondsten. En dan vindt men bijvoorbeeld in graven van welgestelde mensen heel bijzondere artefacten van taxushout terug. Men ziet ook dat runen heel vaak gebruikt werden vroeger om zaken eigenlijk te vragen aan de goden, aan de bovenwereld. En dat bijna altijd op taxushout werd geschreven. Ja, runen, dat is dat streepjeschrift, hè? Ja, dat wij gebruikten voordat het Latijnse schrift werd ingevoerd. Ja, klopt. Dus als je contact wilde maken met het hogere, dat was de bedoeling van die runen neer te schrijven, dan was dus taxus blijkbaar de uitverkoren houtsoort. Heilige artefacten, die waren dus altijd van taxushout. Heel vaak. Het leuke is dat we zijn dat eigenlijk vergeten, die oude rol van taxus. Maar toch zijn er zo knipoogjes in onze cultuur naar die oude rol van de taxus. En eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan is de kerstboom. De kerstboomtraditie die dateert van de middeleeuwen. En die komt oorspronkelijk uit het oude Germania. Dat wordt beschreven in de late 18e eeuw, hoe dat eigenlijk die oorspronkelijke traditie was in Duitsland. En dus spijtig voor alle versies die blijven naar fijnspar verwijzen als oorspronkelijke kerstboom. Maar dus in de oudste geschriften staat effectief dat kinderen in Duitsland de avond voor kerstmis hun ouders uit de kamer sloten. En dat ze dan eigenlijk een taxustak gingen versieren met allemaal kleine kaarsjes en met papieren slingertjes. En daaronder cadeautjes voor hun ouders gingen netjes stapelen. Ja, dus die originele kerstboom is een taxus en helemaal geen fijnspar. Ja, en een bescheiden takje, wat dat ook net wat duurzamer is dan al die bomen die ervoor gekapt worden. Waarom is het nou zo belangrijk om te weten dat hier nog autochtone taxussen staan? Ik zou het zo verwoorden. We hebben ook laat zeggen, erfgoed. Hè? We hebben onze monumenten, onze gebouwde monumenten. Er is ook een gevoel dat je de dingen uit het verleden die waarde hebben, dat we die bewaren. Dat we die niet zomaar weggooien. En we hebben hier met erfgoed te maken. Niet van een paar honderd jaar of zo, maar van duizenden jaren. Die populatie kun je niet maken. Ja, en wat dus kennelijk heel lang onderdeel is geweest van onze cultuur, zoals Caroline net vertelde. Ja, en iets wat al zo oud is. Ouder dan de hunebedden. En wat ja, zo'n kracht heeft ook, hè, dat het nog steeds overleefd is na duizenden jaren. Het is een heel kostbaar bos. Hè. Daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn. Prelude voor piano in D klein. Plus de meerkoet vlakbij de buitenmicrofoon hier bij Stadszicht. Muziek van Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy. De groene zorg. Afgelopen tijd hebben we in Vroege Vogels verschillende initiatieven laten horen die de zorgsector duurzamer maken. Want die sector veroorzaakt een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen en heel erg veel afval. En dat moet en kan beter. Dat vindt ook Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Wat gaat hij eraan doen om de zorg te verduurzamen? Verslaggever Henny Radstaak maakt een wandeling met minister Kuipers. Welkom in het Haagse Bos. 5 minuten lopen van het ministerie vandaan, denk ik. Ja, en dan zou je bijna zeggen van, oh, hier loop je dus iedere dag tijdens lunch even. Maar nee, helaas niet. Maar als ik het zo weer zie, dan moeten we dat vaker doen. Groen is goed voor de gezondheid, zeggen ze. Groen is zeker goed voor de gezondheid. En dat onderschatten we wel. Dan gaat het op allerlei verschillende manieren. Maar ik denk dat veel mensen die dat eigenlijk ook al wel herkennen. Gewoon buiten zijn, groen leven, dat geeft je alleen al psychische welbevinden. Maar het heeft op allerlei manieren ook een fantastisch effect gewoon op gezond zijn en ook op herstel bij ziekte. Ernst Kuipers, Nederlandse zorg zorgt voor 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Dus jij zou kunnen zeggen, de Nederlandse zorg werkt ook mee aan de klimaatcrisis. Ja, dat klopt. Wat gaat u daaraan doen om dat percentage omlaag te brengen? Eerst even die percentages, die zijn indrukwekkend als je er even bij stilstaat. Het gaat inderdaad om CO2. Het gaat bijvoorbeeld ook over afval. Ja. De zorg produceert zo'n 4% van ons afval. Dat is waanzinnig. Een enorme afvalberg. Als je gewoon een keer kijkt, bijvoorbeeld na een operatie, van hoeveel afvalzakken er dan staan na één operatie. Het is natuurlijk allemaal om bijvoorbeeld infectierisico te minimaliseren. Maar het zijn ook enorme hoeveelheden. En sorry voor alle voorbeelden, maar als ik er nog gewoon eentje mag noemen, dan zijn zeker de grotere ziekenhuizen, die gebruiken een hoeveelheid energie die gelijk staat aan gemeentes met 50.000, 60.000 inwoners. Eén ziekenhuis. Dus het is ontzettend veel. En dat betekent eigenlijk ook dat als je er even bij stilstaat en ook weet wat dat doet en wat ook klimaat en klimaatverandering op de lange termijn doet met het optreden van ziektes, dan kun je bijna zeggen dat de zorg bijdraagt aan het creëren van de patiënt van de toekomst. Dat is bizar, want ik heb inderdaad mensen gesproken die bezig zijn met groene zorg. Ja. Om bijvoorbeeld die grote hoeveelheid afval terug te brengen die ontstaat na een operatie. En dan hebben we het echt over 27 kilo na bijvoorbeeld een hartoperatie. 4, 5 vuilniszakken vol. Ja, die zeggen ook van, ja, dat stuit ons tegen de borst. Want we maken aan de ene kant mensen beter. Aan de andere kant vergroten we het probleem alleen maar met afval. En het goede op zich van die hele beweging, dat opmerken van deze mensen, wat u zegt, ergens wel zijn er een aantal mensen die gewoon dit onderwerp, zorg en verduurzaming en voetafdruk, ter sprake brengen. En dat betekende ook, en dat onderschrijft ook het enorme enthousiasme wat er was om in de zorg te komen tot afspraken, wat wij in slecht Nederlands in een green deal gevat hebben. Ja. Om te proberen, en dat komt terug op uw vraag van zojuist, om inderdaad te proberen, kunnen wij nou in de komende jaren richting 2030 zorgen dat we en de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval en bijvoorbeeld onze lozing van medicamenten op het afvalwater, of dat soort zaken, significant kunnen verminderen. En gaat dat lukken? Het zal moeten. Het zal moeten. En ik denk dat er zijn ook ontzettend veel dingen waar dat gewoon kan. Laten we eerst gewoon beginnen bij al dat verpakkingsmateriaal. Voor een belangrijk deel, dat is natuurlijk zaak dat je wat je samen met de industrie moet doen, maar voor een heel belangrijk deel zit dat ook gewoon in de werkafspraken en de richtlijnen die we in de zorg zelf gemaakt hebben. Dat kan op allerlei punten echt wel een stukje slimmer. Een hele andere gaat over het weggooien van allerlei medicamenten. Dan kan ik als minister heel snel wijzen naar Europa en zeggen, sorry, het zijn Europese regels, kan ik niks aan doen. Ongebruikte medicijnen worden gewoon weggegooid, dat moet. Maar het feit is natuurlijk dat we dat niet moeten accepteren. En dat je ook als minister gewoon juist in de positie bent om die regelgeving ook op Europees niveau te proberen te veranderen. Gaat u zich daar in Brussel bij uw Europese collega's zich er hard voor maken? Ja, dat is één van de punten. Om te kijken of we naar andere soort richtlijnen hiervoor kunnen. Veiligheid van patiëntenzorg staat gewoon voorop. Maar er kan ontzettend veel dingen veel beter. Ook met inachtneming van alle veiligheid. Nou, toch zeggen mensen die dan spreken in de duurzame zorg, die zeggen van, ja, het gaat ons niet snel genoeg. Zo'n Green Deal is natuurlijk prachtig. Maar als je daar geen verplichtingen of regels aan verbindt, dan gaat het veel te langzaam. Ja, en daar hebben die mensen een punt. Green Deal, en dat heet dan mooi ook al de Green Deal 3.0... geeft ook al aan dat er daarvoor ook al twee dingen geweest zijn. Ja. Dat we al een tijdje bezig zijn. Ja. En dat, nou, bijvoorbeeld op het punt van die medicatie, om maar één voorbeeld te noemen, of ook op hergebruik van materialen, nog te weinig voortgang gemaakt is, terwijl de urgentie alleen maar groter wordt. En dat betekent ook, we lopen hier even prachtig over een brug. Ja, mooi, hè? Even kijken, want al die takken over het water waar je dan net al die blaadjes weer aankomen. Dat is een prachtig idyllisch gezicht zo midden in Den Haag. Ja, dat is zo midden in Den Haag. En een stilte hier eigenlijk ook. Je hoort nog heel ver op de achtergrond wat verkeer. Maar eigenlijk vogels. Ja. Ah. Kun je rustig gaan zitten op de leuning. De reding van zouden we kunnen doen. Ja. Nee, terugkomend. Dus die urgentie die wordt steeds groter. En Waar mensen dus terecht zeggen, we moeten veel meer voortgang maken. En dat vraagt heel veel. Dat vraagt actie van de individuele beroepsgroepen. Heel veel van de prachtige initiatieven. De Groene OK, de Groene GGZ, de CO2-assistenten. De co-assistenten. Ja. En die komen vanuit alle initiatieven vanuit de zorg zelf. En wat ze dan vervolgens van soms een beroepsvereniging vragen is aanpassen van een richtlijn. Wat ze van de inspectie vragen is, kunnen we dan met zo'n richtlijn ook op een andere manier toezicht houden? Ze vragen van de minister om bijvoorbeeld in Europa op pad te gaan om daar bepaalde wetgeving te veranderen. Nou ja, en misschien wat te versnellen, want het is natuurlijk prachtig. Mensen vinden het ook fantastisch om daarmee bezig te zijn. Maar die zeggen wel van, nou ja, de minister mag ons ook wel een handje helpen. Ja. In het versnellen van het een en ander, die verduurzaming. Ja, dat klopt. We moeten daar toch niet de leiding in nemen, want er wordt ook wel gezegd van, we missen een leiderschap in deze. Ja. Dat zou u moeten zijn. Ja, nou, ik grijns een beetje, want je kunt de minister voor alles de leider maken. Ja, het ministerie en de minister moeten ontzettend een voortouw nemen. En zonder daarmee die verantwoordelijkheid van me af te duwen, denk ik dat we dit echt in gezamenlijkheid moeten doen. In de volle breedte. Dus u wilt eigenlijk toch wel een groot deel aan de zorg zelf overlaten? Nee, in combinatie. Alleen ik, net als dat de zorg om leiderschap stuurt, en die rol die wil ik van harte opnemen, kan de zorg zelf ook een hele hoop. Ik was op een operatiekamer in UMCG in Groningen. Ja. En daar liet ze een apparaat zien. Ik heb het waarschijnlijk al, vroeger ook aan de operatietafel gestaan. Dat heet een stapler. Ja. Dat is een apparaat waarmee je nietjes in één keer met een apparaat via een soort slimme ritsbeweging. Ik doe mijn hand heen en weer, dat kunnen luisteraars niet zien. Maar één keer een hele ris aan nietjes legt. En daarmee bijvoorbeeld twee stukken van een darm aan elkaar of een naad legt. En zo'n apparaat wordt dan na één keer gebruik weggegooid. En dat is, kost misschien 400-500 euro bijvoorbeeld zo'n ding. Ja, en als het nou een heel klein apparaat was, maar als mensen het zien, dan is het, er zit ontzettend veel plastic in. Er zit metalen in, schaarse materialen ook. Zouden we niet moeten zeggen, we verplichten dit, misschien ook wel de fabrikant, om het van iets ander materiaal te maken, zodat het weer goed steriel te maken is, zodat we het opnieuw kunnen gebruiken? Ja. En dat is een van die dingen dus waar je ook in richtlijnen wat aan moet doen. Dit is er een. Er zijn ook andere apparatuur is er waar niet voor eenmalig gebruik is, maar voor een aantal keren. Maar waar ook een sterke limiet zit aan het aantal keren dat je kunt gebruiken. Bij wijze van spreken 10 keer gebruiken en dan niet meer. En als je er dan diep op inzoomt, dan ligt dat bijna gewoon aan de veiligheidsmarges die we hebben, die zo klein moeten zijn. Je zegt, ja, maar als je ditzelfde ding nou 10 keer, maar als je hem nou 20 keer gebruikt, of 30 keer, of 50 keer, is er dan een risico? Nee, nog steeds niet. Dat zeggen de mensen in de groene zorg, van de groene OK zeggen dat ook. Natuurlijk staat die veiligheid van de patiënt op nummer 1. Ja. Maar misschien zijn we wel iets te veel doorgeschoten met al die regeltjes en hygiënevoorschriften. Zeker. Gaat u daar concreet mee aan de slag met dit soort dingen? Ja. Maar ook het voorschrijven. Jongens, we moeten duurzamer. Ja. Alle ziekenhuizen en andere instellingen, ga het zo doen. Ja, dat klopt. Dat hoeft overigens lang niet altijd van de minister te komen. Heel veel zaken kun je zelf ook. Ik noem die richtlijnen. Veel van die richtlijnen komen niet van het ministerie of eigenlijk nauwelijks. Die komen vaak van individuele beroepsgroepen. Heeft u voor zichzelf nou straks, na 4 jaar ministerschap, als dat volgemaakt wordt... Ja, daar gingen we het niet over hebben, geloof ik. Nee, we gaan het even over. Nu nog even gewoon vanuit. Ja. Een doel gesteld wat betreft die duurzaamheid in de zorg. Ja. Waar kunnen we u op aanspreken? Nou, precies op die Green Deal, waar al zaken gewoon in afgesproken staan. Maar vooral sommige mensen zeggen, dat gaat niet ver genoeg. Die afspraken, dat is te vrijblijvend. Ik snap het wel. Tegelijkertijd hebben we die bewust met heel veel partijen juist gemaakt. En als we met z'n allen in staat zijn om dat verder te versnellen, dan zal ik de eerste zijn om te zeggen, oké, deze is achterhaald, we doen er een tandje bij. En dan kan het nog wel eens tot een Green Deal 4.0 leiden. Ik sta er klaar voor. Alleen, als je alleen al kijkt, ik heb het over paring gehad, maar over afvalwater gaat, we kunnen het ook hebben over de verduurzaming van de gebouwen en de infrastructuur. Ook dat is nog een enorme opdracht. Lange weg te gaan. Ja, absoluut. Maar het moet ook, hè. Het moet echt. De zorg draagt nu eigenlijk bij aan het meecreëren van de patiënt van de toekomst. Daar voelt de zorg ook de verantwoordelijkheid voor. En dat moeten we dus veranderen, maar dat is echt wel mouwen opstropen en veel dingen doen. Gaan we die uitstoot van broeikasgassen nog deze ministersperiode zien dat die omlaag gaat? Van 7% naar 6 of naar 5 of nog meer? Laten we daar nou gewoon op inzetten, want dat moet hij. En ook als je kijkt naar de ambitie... Op 5%? Nou, op 5% zo snel, dat is echt... Kijk, van 7 naar 6. Ja, en veel van die zaken, die broeikasgas... sommige maatregelen zijn in feite ontzettend simpel. Hè? Op het moment dat je wat doet, dan kun je het morgen bereiken. Was nou eens naar die elkaar kijken, die operatiekamer. Ja, al die jassen die gebruikt worden één keer en worden weggegooid. Dat kan toch anders? Ja, en ook daar kan verhoudingsgewijs simpel kan er veel gebeuren. Dus wat dat betreft is mijn antwoord op uw vraag direct ja. En voor sommige andere punten, zoals al die gebouwen die we in de zorg hebben... ook duurzamer maken, energie-neutraler maken... dat vergt gewoon een langere adem. Maar dat betekent des te meer dat je er nu mee moet beginnen... om inderdaad in de komende jaren wat voor elkaar te krijgen. Dat is dan niet in 2024 al zoveel procent minder. Ik word even op de foto gezien. Ja, dat was heel erg. Er heeft iemand voorbij die maakt de foto. Ja. Die denken, wie is die man naast Henny Radstaar? Ja, precies. Nee, ik zag ook... hier ben ik ook wel helemaal van apropos. Ja, dat is mijn schuld. Dus inderdaad, wat u zegt, de mouwen opstropen. Ja, ja. En dat allemaal. Ja. Hier, kijk. Een meerkoet. Ja. Dan, had u natuurlijk meteen gezien. Ja, dat had ik gezien. Ja, zeker, ja. Minister Ernst Kuipers in gesprek met Henny Radstaak... daar in Den Haag over de groene zorg. Hier buiten de twee bijzondere waarnemingen. Eén, er zijn twee bergeenden neergestreken. Die hebben wij nog nooit tijdens de uitzending hier gezien... bij het Naar de Meer bergeend. Het is een half gans, net zoals de nijlgans, die lawaaimaker en de kasarka. En de bergeend trekt hier door en is wintergast, maar ook gewoon broedvogel. Dus wie weet gaat hij hier wel in de landen hier voor stad... broeden. En daar zwemt hier net voorbij Stadszicht in de Vaart een witte eend met vijf kleine pulletjes. Vijf kleine eendenkuikens. Ach, dat is toch zo'n zoet gezicht. Dicht op elkaar. En wij zijn terug naar achter. Tot zo. NPO Radio 1. Het aantal demonstraties in Nederland neemt toe. Maar de druk op demonstranten ook. We dachten weggedragen te worden, niet weggespoten... en ook helemaal niet om weggeslagen te worden. Geregeld zetten burgemeesters beperkende voorwaarden op papier... die juridisch niet door de beugel kunnen. Ja, dat is automatisch censuur. Een slecht klimaat voor demonstraties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Het is intimiderend. Wie luistert, weet meer. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Het is stapel op Pasen bij Goossens. Met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vanavond in Pointer. Oorlog is er niks bij. Dat zijn enorme percentages van dieren die doodgaan. De vogelgriep wordt een steeds groter probleem. Dierenambulances ruimen zieke wilde vogels op, vaak op eigen kosten. Wat als het virus zich steeds verder verspreidt? Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Lentedeal bij Mamigo. Nu 25% korting op de gehele collectie. Bestel jouw bamboe essentials nu op bamigo.com. Wat kan er met je gebeuren vanaf het moment dat je het slechte nieuws krijgt... dat je ongeneeslijk ziek bent, tot het moment van je laatste adem? Longarts Sander de Holson vertelt openhartig hoe dit proces verloopt... in het boek Leven toevoegen aan de dagen. Van slecht nieuwsgesprek tot laatste adem en rouw. Leven toevoegen aan de dagen is nu verkrijgbaar in de boekwinkel. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Van

Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Het monddood maken van politieke tegenstanders door ze gevangen te zetten is een verhaal met een lange, wereldwijde geschiedenis. Slot Loevestein en Amnesty vertellen dat verhaal in de nieuwe tentoonstelling Monddood, politiek gevangen. Nu te zien op Slot Loevestein. Ik sta hier buiten onder de nestkast van de spreeuw. Spreeuwen. Het is heel erg rustig. Gebeurt niet zoveel. Terwijl bij de nestkasten van Beleefde Lente, die u allemaal kunt volgen online, nou, daar is het een komen en gaan van verschillende partners, van prooien. Er wordt gepaard, er wordt gegeten, er wordt gevreten. En er komen kuikens uit het ei. Het is een drukte van belang. Momenteel bij de het nest van de visarend. Ja, daar zit zowel een visarend als een Canadese gans die daar eieren legt. Daar komt een kerkuil over en de boomarter vreet weer die eieren van de Canadese gans op. Ja, van wie is dat nest? Ja, vul het maar in. Wie is daar heer en meester in die boom? Nou, wie het weet mag het zeggen. We gaan straks even bellen met boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. Dat nest dat hangt in de Biesbos en daar gaan we even over praten. Ja, is hier nog een meer een waterhoentje dat wat geluid maakt. Verder is het redelijk rustig. Die spreeuwen ook nog steeds rustig. Die spreeuwen die leggen een paar nesten per jaar, als het goed is. Een stuk of 5-6 eieren per keer. En die jongen, die jongen blijven dan een paar weken op dat nest. Worden nog een beetje gevoed daarna. Dus wie weet gaan we ze nog zien. Het seizoen voor de spreeuw is nog vroeg. Dit tweede uur krijgt u van ons hoe het bos zich ontwikkelt na een zware storm. De Venolijn, de column van Nikki Dekker. Open waterzwemster en auteur. En talent van het jaar, volgens de Volkskrant. De visarendsoop bij Beleefde Lente. En wetenschapsjournalist en auteur Geertje Dekkers over het Antonie van Leeuwenhoekjaar. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Allegro uit de Sinfonia in D groot, opus 10, nummer 2 van Franz Ignaz Beck. Uitgevoerd door de Northern Symphony Orchestra onder leiding van Nicholas Ward. De camera van de Koolmee staat net aan. De camera van de Slechtvalk in het Rijksmuseum. Ja, die is weer uitgezet vanwege kapotte eieren. Maar staat nu weer aan, want er is nu toch weer een ei gelegd. Ja, dat is altijd reuring bij beleefde lente. Deze week trok het nest van de visarend veel aandacht. Aan de telefoon Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer De Biesbos, waar het nest zich bevindt. Harm, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, vorige keer, toen hadden we je aan de telefoon, toen man visarend net terug was. Klopt. En nu ondervindt hij problemen, hè, bij zijn nest. Tenminste, ja, zijn nest. Ja, is het wel zijn nest? Ja. Dat is het mooie van dit seizoen, hè? Van wie is het nest? Wie wint de stare down? Nee, maar het is absoluut een taai seizoen voor dit mannetje. Want hij dacht, ik ga net als de afgelopen 7 jaar mijn vrouw opwachten en beginnen. Maar iedereen laat zijn of haar oog vallen op het nest. Dus het was een hele boeiende week. En is dit ook een ideaal nest? Ook als je het beziet door de bril van verschillende vogels en ook zoogdieren? Ja, ik denk het wel. Het ligt prachtig gelegen op een eiland met uitzicht, ja, in mijn ogen uiteraard, op een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar het is hoog, droog en veilig. Witte kwikstaart, wilde eend, af en toe een uil, een boomarter inderdaad. Maar vooral ganzen, nijlgans, Canadese gans. Ja, die zitten geregeld op dit platform, want hij is ongeschonden de winter doorgekomen. En daardoor is het nest mooi vlak en was het geschikt voor bijna elke vogel. Ja. Kun je eens beschrijven, die even in het kort, die soap? Wat gebeurde er nou afgelopen week? Ja, het is inmiddels weekend. Ik ben er een beetje van bekomen. Maar ja, het werd wel een week met een mega tussentijdse climax. We zagen een toenemend gevecht eigenlijk tussen een paardje Canadese gans en het mannetje visarend. Ja, en dat mannetje moet toch af en toe op de wieken om vis te jagen, om een vrouw te zoeken, om zijn eigen vrouw te zoeken. En steeds dacht die Canadese gans op dat moment, nu sla ik mijn slag, ik ga zitten. Maar elke keer kwam dat mannetje visarend terug en dan is hij de baas. Hij kwam aangejekkerd en dan vloog die gans weg. Maar van de week gebeurde er iets bijzonders waar we al een beetje bang voor waren. Kijk, ieder mag zijn plekje, maar wij hopen natuurlijk dat we weer kunnen genieten van visaren. En die vrouw, Canadese gans, die landt in de ochtend, volgens mij dinsdag was dat, en gewoon binnen een half uur, ploep, daar ligt er een ei. En die heeft gewoon legnood. Daar ontwikkelt zich een ei en die wil gewoon een ei leggen. Dat mannetje komt terug en wat zien we gebeuren? Dat vrouwtje gans die denkt, ja, maar hier ga ik niet meer weg. En toen ontwikkelde zich een heel boeiend gevecht dat eigenlijk dagenlang heeft geduurd. Je ziet die Canadese gans. Ja, dat is natuurlijk echt een flink. Het is denk ik de grootste gans van Nederland, hè? Die Canadees. Ja. En die maakt me ook een lawaai. En die zet die nek op. En die visarend die scheert maar over. Maar die landt dan niet meer, hè? Die Canadese ganzen, die laten zich niet zo makkelijk weg. Maar goed, dan krijgen die Canadese ganzen nog een ander dier in hun nek. Ja. Nou ja, het vrouwtje inderdaad is loeisterk, want zelfs binnen 1,5 uur heeft het mannetje visarend 250 keer een stootduik uitgevoerd op die gans. Ze werden er allebei doodmoe van. En op een gegeven moment dacht de gans van ja, ik kies eigen van mijn geld. En dat dacht de visarend ook. En toen kwam dat Canadese gans toch terug, ligt er opeens een tweede ei. En toen dacht dat mannetje visarend, ja, dit kan ik bijna niet meer winnen. En toen kreeg hij inderdaad hulp, uit een beetje een verwachte hoek. Want wie kwam daar op woensdagavond rond middernacht? De boomarter. En daar houdt ze echt niet van. En die boomarter, zelfs de Canadese ganzen liet dat beest met rust. Die heeft daar heel rustig 2 eitjes zitten verorberen. Ja. Kreeg ondertussen nog even bezoek. Ja, je verzint het eigenlijk niet op zo'n avond. Niemand schrijft dat. Een kerkel kwam even midden in het schijnsel van de camera even kijken van wat gebeurt er eigenlijk. Ja, en in de ochtend was het dus een soort day after. Niemand wist meer van van wie is dat nest nou? Dus het was een hele boeiende week. Ja, allemaal is dat te zien voor de camera's. En de filmpjes zijn ook nog terug te kijken op de site van Beleefd Lente. Ja, prachtig om te zien. Die eieren zijn dus opgegeten. Canadees kwam weer terug, ging weer op die eieren. Ja, die eieren die al weg waren dus zitten. Hoe staat het nu? Wat verwacht je ervan? Nou, elk dier wat in de buurt van dat visarend momenteel leeft, die had wel zoiets van, hier moeten we van bijkomen. Want we zagen echt dagenlang bijna geen beweging. Maar wij als boswachter natuurlijk met direct zicht op het nest zagen wel dat mannetje continu, eigenlijk elke dag, een paar uur per dag, met een vis in zijn poten balsen. Hij is heel druk doende om de hele biesbos te bevliegen en te bestrijken, in de hoop dat hij ergens zijn oude dame vindt. Want hij lijkt behoorlijk trouw aan zijn vrouw. Dus laten we hopen dat dat nog goed gaat komen. En vanmorgen gelukkig, uiteraard, jullie zouden bellen. Ik denk, ik moet even kijken wie zit er het nest weer helemaal weer op te knappen. het mannetje Visharen. Dus okay, er komen nog mooie hoofdstukken aan. Ja, goh, spannend. Nou, we blijven het volgen. Als er echt weer heel groot nieuws is, dan bellen we je. En natuurlijk houden we de webcams in de gaten. Dankjewel, Harm. En geniet ervan, hè. Mooi seizoen. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Harm Blom, boswachter in de Biesbos voor Stadsbosbeheer. Richie Sakamoto, fantastisch pianist, componist en acteur. Hoorde hier de muziek uit de film Merry Christmas to Lawrence, waarin Sakamoto speelde samen met David Bowie. We horen natuurlijk in gedachten ook de stem van David Sylvian van Japan, die dat nummer zong. Maar u hoorde hier de instrumentale versie van de componist Richie Sakamoto zelf. Er was een bijzondere verjaardag te vieren afgelopen week. En ik moet er natuurlijk nog bijzetten. Richie Sakamoto die afgelopen week overleed op 71-jarige leeftijd. Er was een bijzondere verjaardag te vieren afgelopen week. Op 2 april was het namelijk precies 50 jaar geleden dat er een extreem harde storm over ons land raasde. En dat nadat een paar maanden eerder, in november 72, ook al zo'n zware storm had huisgehouden. Die beruchte stormen van 72 en 73 werden uiteindelijk een keerpunt in het Nederlandse bosbeheer. Dat zegt de Wageningse bosecoloog Jan den Oude. Rob Uiter is met den Oude in de bossen van Doorwerth om het verjaardagsfeestje van de twee beroemde stormen te vieren. Nou, goedemorgen Jan, en gefeliciteerd zullen we dan maar zeggen. Ja, dankjewel. Jij ook trouwens. Iedereen in Nederland gefeliciteerd. Met de 50ste verjaardag. De 50ste verjaardag van de stormen van 273, ja. Memorabele set stormen geweest, ja. Een boom die 50 jaar geleden is omgewaaid. Wat zien we daar nu nog van? Nou, dat hangt een beetje vanaf welke boom het is natuurlijk. Als er een eik was omgewaaid, dan zou die er zeker nog liggen. Maar een beuk of een grove den of wat dan ook, daar zie je helemaal niks meer van. Nee, wat we hier om ons heen zien liggen, dat is allemaal veel recenter omgewaaid. Ja, het meeste wel. Maar hier liggen wel een paar eiken. En nou ja, ik weet natuurlijk niet wanneer die zijn omgewaaid. Dus, zouden die nog restanten kunnen zijn van de storm van 273. Ja. Maar los van die hele directe fysieke overblijfselen van die storm, de omgewaaide bomen zelf, zeg jij eigenlijk dat je in het bosbeheer nog heel duidelijk de sporen ziet van die twee stormen? Ja. Dat is ontegenzeggelijk. Als je kijkt wat er voor de stormen van 273, hoe het er hier in het Nederlandse bos aan toe ging, en je vergelijkt dat met enige tijd na die stormen, dat is echt een enorme overgang geweest. Dat ging natuurlijk wel geleidelijk. Maar de aandacht die we nu hebben voor doodhout en voor oude bomen en voor natuurlijke structuren en dat soort dingen, dat is allemaal in een enorme stroomversnelling gekomen naar aanleiding van die stormen van 273. Ja. Zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat die boomklevers die we nou lekker op de achtergrond horen blaren, dat die in de lift zijn gegaan sinds 273? Het doodhout wat we tegenwoordig veel in het bos zien, hè, waar niet alleen de boomklever, maar alle spechtensoorten en ongelooflijk veel insectensoorten en zo van profiteren. Dat dode hout, dat is echt pas sinds in de nasleep van die stormen is daar aandacht voor gekomen en is dat ook daadwerkelijk in beleid omgezet en zie je dat het ook toenemen in de bossen. Ja, precies. Want als we hier om ons heen kijken, vroeger zou dat misschien een rommelig bos geheten hebben. Links en rechts dode bomen op de grond, staand doodhout ook. Ja, een hoop mensen vinden het nog steeds een rommelig bos, maar daar moeten ze dan maar aan wennen. Ik bedoel, een bos zonder dood hout is geen schijntje van het bos zoals dat nu zich aan het ontwikkelen is. En als we het hebben over biodiversiteit in bossen, ja, dan is dat dode hout essentieel. En dat is voor die stormen was daar eigenlijk geen aandacht voor. Dus sterker nog, er was wel aandacht voor in de zin van alle dode hout moet het bos uit, want dat kun je mooi in de kachel gooien. He, dus mensen kwamen sprokkelen in het bos. Er waren sprokkelvergunningen werden uitgegeven. Dat is tot aan die stormen is dat gewoon gemeengoed geweest. En na die stormen is men toch wel gaan nadenken van is dat nou eigenlijk wel zo goed? En zouden we niet veel beter dat hout laten liggen? Was dat dan ook in zekere zin pragmatisch, omdat er met die twee grote stormen zo'n enorme puist dood hout ineens op de grond lag? Nee, want bijna al dat dode hout, dat is opgeruimd. Dat is keurig uit het bos gesleept. Gesprokkeld. Ja, dat heet dan anders. Maar het is geoogst en dat is in grote stapels neergezet. En dat is nog een hele toestand geweest. Want die houtmarkt die stortte natuurlijk in één keer in. Omdat met zo'n enorm aanbod van dode bomen. Ja, ontzettend veel dode bomen. Hout wat vrij kwam. En de Staatsbosbeheer heeft toen gezegd van wij kappen even geen hout meer om dat aanbod een beetje te dimmen. Dus dat is uiteindelijk heeft dat ook wel geleid dat de houtprijs niet echt in elkaar stortte. Maar dat hout kwam allemaal in één keer vrij. Moest er ook allemaal in één keer uit. Want mensen moesten haast maken. Want voor 15 mei moest het hout het bos uit. En dat was een wettelijke regel. Dat was een wettelijke regel. Omdat ze hadden toen... het gaat vooral om naaldbomen. Grove dennen, fijnsparren, dat soort bomen. Maar vooral grove den. En daar zit een kever in, dennenscheerder. En die komt dan meteen in dat hout. Die gaat onder de schors, legt die eitjes. Dat vliegt dan uit in de zomer. En dan die kevers die vreten dan aan de twijgen van de dennen. Nou, dat wilde men niet. Dus al het hout moest voor 15 mei het bos uit. En als het er nog in lag, dan moest het geschild worden. Nou, dat was een ontzettend rotwerk. Dus mensen moesten zorgen dat zo snel mogelijk dat hout eruit ging. Dus dat was hard aanpoten. Later, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, ook gedeeltelijk als gevolg van die storm, is men gaan nadenken van moeten we eigenlijk wel zo ontzettend veel moeite doen? Is die kever eigenlijk wel een groot probleem? Dus dat is toen nader is daar onderzoek aangepleegd. En toen bleek dat het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem was. Het zat meer in de hoofden van die bosbeheerders. Die dachten van die kevers die eten mijn dennennaaltjes op en dat mag niet. Maar qua productieverlies stelde dat helemaal niks voor. Dus uiteindelijk is die verordening is ook gewoon afgeschaft. En die maakt het in die zin niet meer uit. Dus die stormen die hebben echt een omslag in het denken in het bosbeheer veroorzaakt? Ja, zeker. En kijk, je moet je voorstellen, dat bos dat was... het bos wat er in de 70e jaren lag, dat was het gevolg van... Ja, de wederopbouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er heel veel bos gekapt. Dat moest allemaal weer opnieuw worden aangeplant. Ja, dat was een sfeer van wederopbouw. Dus dat was niet lullen, maar poetsen. En mooie rechte rijtjes aanplanten. Monocultuur. Monocultures, heel veel naaldhout, want dat groeit zo snel. Dat kun je makkelijk verwerken. En dus ons bos was ontzettend monotoom en eenzijdig in feite. En ook relatief jong. En toen kwam die storm. Of die twee stormen. En vooral naaldhout is toen omgewaaid. Omdat het toevallig allebei net buiten het seizoen was. Dat de loofbomen bladeren hadden. Dus die naaldbomen, die waaiden allemaal om. Dus iedereen dacht van al die schade die ontstaat, dat komt omdat het allemaal naaldbos is en omdat het allemaal monoculturen zijn. En dus toen is men echt gaan nadenken van zijn we nou eigenlijk wel goed bezig met dat bos? En dat heeft dus al dat denken in gang gezet van misschien moeten we niet meer terug aanplanten, maar misschien moeten we naar die storm, maar misschien moeten we de natuurlijke verjonging een kans laten krijgen. En misschien moeten we het niet met naaldbomen laten teruggroeien, maar met loofbomen. En de loofbomen die in Nederland thuis horen, de inheemse loofbomen. Maar misschien een van de plekken waar je dan nog het dichtst bij dat gewenste oerbos komt, is een van de stormbossen in Drenthe, die na de stormen van 72 en 73 zo intact gelaten zijn zoals ze er toen bij lagen. Dat zou het begin zijn, denk ik. Je moet ergens beginnen. We hebben nu geen oerbos, nergens niet. We hebben wel bossen die al best wel lang spontaan zich ontwikkelen, waar niks gebeurd is. De bosreservaten bijvoorbeeld, daar gebeurt zeker vanaf de jaren 80 al helemaal niks. Nou, bosreservaten vloeien trouwens ook voort uit die ontwikkelingen na de stormen. Maar we zien dat als je dat bos met rust laat, dan ontstaan er vanzelf allerlei structuren. Het wordt ondoordringbaar. Er zijn verschillende lagen in het bos. Verschillende soorten die daarin opkomen. Die ze elkaar afwisselen. Dat ontstaat vanzelf. En het is echt ontzettend mooi dat er een paar van die plekjes met rust gelaten zijn na die storm. En die zich ook weer helemaal spontaan hebben kunnen herstellen. Of kunnen ontwikkelen. Daar gaat jouw hart als bosecoloog wel sneller van kloppen. Ja, dat is natuurlijk geweldig om dat te zien. En als je daar bent, als je een keer in Drenthe bent, moet je echt een keer langs. Bij Ees ligt een stukje en bij Sleem, bij het Sleenerzand. Dat kun je wel vinden. Maar dat zijn magische stukjes bos. Dat heeft ze gelijk en niet in Nederland. En dus ik hoop dat bij de volgende storm dat er ook weer delen gewoon met rust gelaten worden. En dat zie je nu ook wel in Leersum. Hè. Daar is een paar jaar geleden is die windvlaag erheen gekomen. Daar blijft nu een deel gewoon ongemoeid. En dat wordt geweldig mooi. Dat is echt een heel bijzonder bos. En dat is het. Rob Buiter in gesprek met Jan den Oude, Wagenings bosecoloog, over de beruchte stormen van 72 en 73. We gaan even luisteren naar Ster en daarna het nieuws. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogte. Daarbij kwamen twee raketten terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Palestijnse Al-Quds-brigade. De laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen is overleden in Florida, de Joodse Benjamin Ferenc. Als een van de eerste onderzoekers verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Benjamin Ferenc was 103 jaar. De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De jongens mogen alleen contact hebben met een advocaat. Dinsdag werd ook al een jongen opgepakt, maar hij is weer vrijgelaten. Onbekenden hebben een afgesneden wolvenkop achtergelaten bij een Duitse natuurbeschermingsorganisatie. Een wandelend echtpaar ontdekte de kop in een plaats ten oosten van Hannover. Het lichaam van de wolf was nergens te bekennen. Mogelijk hoorde de kop bij een onthoofde wolf die eind maart 10 kilometer verderop werd gevonden. Het weer, periode met zon, maar ook bewolking. Deze eerste paasdag staat weinig wind. In bewolkte gebieden wordt het 14 graden, op zonnige plekken maximaal 17. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vanmiddag in Mediastorm hebben we het over de veelbesproken kloof tussen stad en platteland. Draaide de PR-machine van Donald Trump over uren. En Wendy van Dijk speelde tot 10 jaar geleden nog Oesie. Maar hoe wordt de Aziatische vrouw nu in de media neergezet? Mediastorm is er vanmiddag om 17:30 bij Human op NPO 2. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Marianne Wildenberg uit Arnhem liep 's avonds na haar yogales via landgoed Zijpendaal naar huis en werd verrast door een spectaculair schemerconcert. Ach, mooie mensen. Geniet jullie er wel genoeg van? Heel vaak je kop buiten de deur steken, hè? Vooral 's morgens vroeg, 's avonds laat. Dan hoor je wat Marianne hoorde. Dankjewel, Marianne. Lukt het u ook iets moois in de natuur op te nemen? Hoeft geen vogel te zijn, hoor, wat u wilt. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tijd voor onze columnist, auteur en fanatiek openwaterzwemmer Nikki Dekker. Maakte vorig jaar haar debuut met haar boek Diep, Diep Blauw. Door de Volkskrant uitgeroepen tot talent van het jaar 2023. En vandaag onze columnist. Een week lang heb ik getwijfeld. Sinds ik voor het eerst de gelei-achtige balletjes in de vijver zag drijven. Ik spitte jarenoude posts op kikkerfora door. Bekeek kikkerdrilbak instructievideo's die voor schoolklassen bedoeld waren en vroeg bekenden naar hun ervaringen. Als je allemaal dooie kikkertjes in je badkuip wil, zei er één mismoedig. Maar uiteindelijk besloot ik het te doen. En nu zit ik op mijn hurken aan de rand van de vijver, met een maatbeker en een zeefje. Kikkers hebben een beschermde status en het houden van kikkerdril wordt, voor zover ik kan overzien, beschouwd als een manier om de soorten in stand te houden. Maar ik zou liegen als ik zei dat ik het alleen doe om de eitjes te beschermen tegen hongerige salamanders, vissen en vogels. Want in feite komt het natuurlijk gewoon neer op lentekriebels. op het verlangen om iets kleins te zien transformeren in een heel nieuw leven. En kikkervisjes zijn gewoon hartstikke schattig. Er zijn zoveel manieren waarop dit fout kan gaan. Honger, hitte, kou, watervervuiling, infecties. Als al die kikkers in de vijver het loodje leggen, is dat de natuur. Als ze in mijn aquarium doodgaan, is het mijn schuld. Ik wil niet verantwoordelijk zijn. Natuurlijk niet, dat wil niemand meer. Plichten zijn uit, draagvlak is in. Zelfs degene die zelf solliciteren naar een leiderschapspositie, die campagne hebben gevoerd met de belofte om problemen op te lossen, duiken zodra ze de kans krijgen. Ze lassen een pauze in het stikstofbeleid in, niet omdat de feiten zijn veranderd, maar omdat het handelen naar de feiten nu eenmaal impopulair maakt. Je zou wel eens kritiek kunnen krijgen. Omgekeerde vlaggen in het weiland, kikkerlijkjes die ondersteboven drijven. De meeste stemmen gelden. En die stemmen komen alleen van menselijke dieren die een rood potlood kunnen vasthouden. Het plan is duidelijk. 2 wekelijks vers vijverwater toevoegen, nooit uit de kraan. Drijfhout en stenen waarop de halfkikkertjes kunnen kruipen wanneer ze hun kieuwen verliezen. En natuurlijk de tuinslang, om straks met mijn mond de poepjes van de bodem te zuigen. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Maar nu begint het pas. Wat het is met ingrijpen in de natuur, je weet niet van tevoren of het goed afloopt. En wie opnieuw verkozen wil worden, doet alleen de dingen die gegarandeerd succes opleveren bij zijn kiezers. De kikkers hebben niet gekozen. Wat ze willen, daar kan ik enkel naar gissen. Maar nu ik staatshoofd ben van het kluitje eitjes in de plastic bak, beloof ik u plechtig. Ik neem de verantwoordelijkheid over deze zwarte wurmpjes. Alles wat hun overkomt, zal mij aan te rekenen zijn. Dat verklaar ik en beloof ik. André Hamelin speelde de 7e etude voor piano van Leopold Godowsky. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Ik ben Jannie Achterkamp en woon in Zwolle-Zuid. 2 eerstelingen vandaag op onze wandelingen door het bos bij Zandhoven en de Oude Mars. De zwartkop en het oranje tipje. Prachtig. Met Thea Knook uit Almere. Ik sta net in mijn achtertuin en ineens hoor ik gezellige klets in de lucht. Ik dacht, zou het dan toch echt? En ja hoor, het waren 2 boerenzwaluwen. Geweldig, wat een cadeautje. Zo gaaf. Gerrit Eggers uit Emmeloord, vandaag 2 april in het Forsterbos. Op jacht naar de grote vos en zie er 8. Met veel dagbouwoog en veel citroenvinder. Maar de verrassing was de eerste oranje tipjes. Ik zie er 5. Ja, dat is niet uit Koekangen. Op de dag Koekoeksbloem heb ik weer de eerste, zeldzame, 24 stippelige lieve heersbeestjes gezien. Ja, jullie hebben buis uit Mook. Vandaag aan de Rijndijk in Millingen aan het werk. Knetterblauwe lucht, stralende zon. En in één keer een hoopvol geluid. Ja hoor, een zacht gekwetter. Ik keek omhoog en daar was hij. Een boerenzwaluw. Willy Boscha uit Wittelte. Vanmiddag zagen wij tussen Doldersum en Wapse 9 kraanvogels in het veld. Op die locatie heb ik ze nog nooit eerder gezien. Ronald Dirk in Driel. 3 april hadden wij een laatsteling. Een sneeuwklokje. Ons allerlaatste van wel 1000. En vandaag hebben we er geen meer. Met Maria Lodewijk spreek je uit Renesse. Ik heb langs het duimpad in Renesse een wilde brem gewoon in de volle bloei zien staan. Met Sia uit Amersfoort. Zondag jongsleden was ik bij mijn dochter in de moestuin aan het helpen. Land in zicht. Toen er plotsklaps een rode wouw over kwam vliegen. Dit is Peter van der Vels in Westervoort. De hele tuin staat vol met honderden Primula verus. Echte sleutelbloemen, die kleine gele bloemetjes. Ongelooflijk veel. Daan uit Nuenen. Ik heb vandaag zowaar mijn eerste atalante van dit jaar gezien. Hij zag er al een beetje gehavend uit, dus het zal vast een overwinteraar van afgelopen jaar zijn. Emmy Pel, Blaricum. Vandaag werden we gewekt door het vrolijke gekwetter van een huiszwaluw. Al zo'n 38 jaar lang zeer welkome zomergasten die nestelen op onze loggia. Mirna Jansen, langs het kanaal Almelo-Noordhoorn, gemeente Tebergen, ter hoogte van de Vleringen-Molenbeek, zag ik de eerste planten bloeien van de fluitenkruid en de hondsdraf. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik sta op de kwelder bij Wierum. Voor mij uit scharrelebont bekplevieren die inmiddels elkaar ontdekt hebben en ook met die prachtige baltsroepjes elkaar laten weten dat ze in elkaar geïnteresseerd zijn. Heerlijk, dat geluid, dat piwiek, piwiek, piwiek, dat is, nou, ik kan het natuurlijk niet nadoen, maar geweldig. Dus ook hier, Noord-Nederland, op de grens van land en zee, de kwelder, het is hier ook voorjaar geworden. Openingsmuziek van de film Primavera Sevilla werd geschreven door de Spanjaard Joaquín Turina en uitgevoerd door het orkest van Granada. Hij wordt ook wel de grondlegger van de microbiologie genoemd. Anthony van Leeuwenhoek. Door hem kregen we plots het allerkleinste op aarde te zien. Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat hij overleed. En Geertje Dekkers, historica, wetenschapsjournalist, schreef een boek over hem en zit hier bij ons aan tafel. Geertje, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je haar? Goed, het is niet verbrand. Nee, je moet even vertellen. Waarom vraag ik dit? Ik heb ooit geprobeerd van Leeuwenhoek na te doen. Door zijn observaties met een replicaatje van zijn microscoop na te doen. En dat ging redelijk goed tot ik met een kaars probeerde bij te lichten. Want dat adviseert hij om dat te doen, om mooi contrast te krijgen. En toen vloog mijn haar in brand. Ja, je beschrijft het in je boek. Ja. Dat beschrijf je prachtig. Want het is een. Je hebt hem bij je, hè? Het lensje, het kleine microscoopje. Je zat daar enorm te friemelen en te doen van hoe krijg ik daar nou werkelijk iets voor? En hoe kan ik iets. Je hebt er, geloof ik, het pootje van een bij, hè? Ja. Probeer jij er. Gestorven bij natuurlijk in je vensterbank. Probeer je ervoor te zetten. Ja, het is een priegel. Daar mag ik hem heel even van vasthouden. Zeker. Want dit is dus een replica. Ik mag hem gewoon aanraken. Het is koper, hè, neem ik aan. Kun jij hem beschrijven wat ik nu in mijn hand heb? Je hebt een klein plaatje van, wat zou het zijn? Een centimeter of anderhalf bij vier. Ja. En daar zit een bolletje in met een gat erin. En daarachter zit een heel klein lensje. Wat dus heel erg bol is en daardoor heel sterk vergroot. En er zit nog een prikker aan waar je materiaal op kan doen om voor dat lensje te houden. En dat is het. Dat is een microscoop. Ja. En mensen die meekijken op de NPO Radio 1-app, die zien mij dat ook omhoog houden. Ik weet niet of ze zien dat ik iets verschrikkelijk kleins omhoog hou. Je hebt bijna een microscoop nodig om dit ding weer te zien. Waar was hij nou zo goed in? Welk onderdeel van dat dingetje wat ik hier vast heb? Hij was onder andere heel goed in het lenzen maken. Zijn lenzen waren heel mooi helder en zonder luchtbellen en dat soort dingen. En daarnaast was hij eigenlijk vooral heel goed in dingen daarop zetten. Want dat gepriegel waarmee mijn haar in de fik vloog, daar was hij ontzettend goed in. En hij maakte ook nog eens die microscoopjes zelf. Maar dat gepriegel om die dingen mooi op die prikker te krijgen, dat was zo lastig dat hij elke keer, wanneer hij dat goed voor elkaar had, hij een nieuw microscoopje maakte. Dus hij bewaarde al zijn preparaten, zoals we dat noemen, iedere keer met een microscoopje. Mm. En waarom is dat dan zo moeilijk om er iets op te krijgen? Want dit is een scherp puntje. Je denkt, een dode bij prik je er toch zo op? Ja, die op zich prik je die er zo op. Maar als je een dode bij op die manier probeert te kijken, dan zie je een soort blob. Je ziet niks. Dus je moet een heel fijn, dun, liefst eencellig iets waar licht door kan vallen hebben. En dan moet je hem ook nog precies op de goede afstand van de lens hebben. Ja. Want die lens is zo scherp dat ook het gebied waarmee je scherp kan zien ook maar heel klein is. Nou, dat samen levert een heleboel gerommel op. Ja. Waarom? Hoe kwam het dat hij daar zo goed in was? Ja, geen idee. Hij had wat training in handigheid. Het was geen wetenschapper, hè? Nee, absoluut niet. Nee, wetenschappers, je kunt bakkeleien of die bestonden in die tijd. Hij was een lakenhandelaar. En de theorie is onder andere dat hij als laken, dat is wollen stoffen, dat hij als handelaar in aanraking kwam met loepjes. Want daar bekeken ze de kwaliteit van de stof mee. Waarom hij nou zo handig was, dat weten we niet. Maar daarin was hij echt uitmuntend en stak hij met kop en schouder boven iedereen uit. Ja, want we zeggen de grondlegger van de microbiologie. Dit was het begin van microscopen? Nee. Toen Van Leeuwenhoek daarmee begon, waren microscopen al een jaar of 60 oud. Want die waren eigenlijk, als je een telescoop uitvond, en dat gebeurde 60 jaar eerder, heb je in feite ook een microscoop. En toen hij een jaar of 40 was rond die tijd, waren ineens best wel veel mensen mee bezig. En daar is hij door aangestoken en toen is hij ermee aan de slag gegaan. En toen heeft hij dit type gemaakt, wat een soort radicale versimpeling was van de microscopen die er al waren. Dus hij was niet de eerste die met microscopen aan de slag ging, maar hij was er gewoon heel erg goed in. Ja, dus versimpeling en het slijpen van dat lensje. Ja. En dat erop prikken. Wat heeft hij ons daardoor laten zien? Wat sleepte hij allemaal voor ze? Microscoopje. Alles wat je kan bedenken en alles waar hij zijn handen op kon leggen. Beroemd is dat hij naar bloed keek, rode bloedcellen zag. Dat hij naar sperma keek en zaadcellen zag. Dat hij naar druppeltjes water uit een meer keek en dat hij eencellig leven zag. En verder alles wat hij van zijn eigen lijf kon halen. Hoesten, spuug. Spuug, snot, oorsmeer, alles wat alles hij maar. Alles smeerde hij voor die. En allerlei. Hij woonde tegenover de vismarkt en de vleesmarkt. Dus hij heeft ook heel veel vis en spier en zo onderzocht. Hout was hij dol op. Allerlei kristallen. Gewoon alles wat je kunt verzinnen. Ja, ja. Welke. Kan je daarmee zeggen dat hij heel veel ontdekkingen heeft gedaan? Ja en nee. Want die dingen bestonden al. Bloed, sperma, spuug, bestond al. Ja. Bloed bestond natuurlijk, maar rode bloedcellen waren zelfs al eerder gezien. Maar hij heeft daar heel lang en heel goed naar gekeken. Zelfs met zaadcellen was hij niet de eerste, maar wel de eerste die daar heel diep over nadacht. En hij ging beweren dat zaadcellen eigenlijk het enige waren wat er toe deed als het om voortplanting ging. Dus eicellen waren al bekeken, niet relevant. Mm-hmm. Dus hij vormde daar ook wat theorie omheen. En daarin zat hij ook af en toe dus hartstikke verkeerd. Beestjes, eencellige wezens in het water, die zag hij dan als eerste. Maar hij dacht dat het een soort mini-visjes waren of mini-insectjes. Dus om hem de vader van de microbiologie te noemen is een beetje ingewikkeld. Omdat hij dus niet doorhad hoe bijzonder het was wat hij had ontdekt. Nee. Maar hij had wel een hele stellige mening over wat hij voor zijn lens hield. Ja, zeker met die zaadcellen. Daar was hij echt helemaal overtuigd. Dit is het allerbelangrijkste waar het om gaat. Verder wilde hij ook nog wel een beetje soms zijn mening bijstellen en met mensen overleg. Maar met die zaadcellen is hij... Ja. Was nog wel een gevoelig ding, toch, waar die ze vandaan had? Want dat, ja. Nou, zeker bij menselijke zaadcellen. De eerste wat hij bekeek kwam van een gonoreupatiënt. Dus dachten ze misschien komt het door zijn ziekte. Maar vervolgens wilde hij ook vergelijkend onderzoek doen, want dat deed hij altijd. Dus moest hij het bij zichzelf halen. Maar masturberen mocht niet. Dus moest hij het doen met zijn vrouw en dan snel zaad winnen en dan heel snel door een microscoop kijken. Binnen 6 hartslagen, zei hij. Oh ja? Ja. En dat is allemaal vastgelegd? Hij schrijft het in een brief. Dagboeken of Nee, in een brief. We kennen al zijn verhalen uit brieven die hij naar andere geleerden schreef. Ja. Ja. Vorig jaar kwam ook Dirk van Delf, oud-directeur van Boerhaven in Leiden, Museum Boerhaven, met een biografie over van Leeuwenhoek. Waarin is jouw boek anders? De ondertitel van mijn boek is De Wereld van Anthony van Leeuwenhoek. Ik probeer vooral heel erg te beschrijven hoe hij dacht, hoe hij werkte en in welke wereld hij leefde en waar zijn ideeën vandaan kwamen. Het probleem met Van Leeuwenhoek is een beetje, hij heeft van zijn 40ste tot zijn 90ste heel blij en heel vrolijk en ontzettend enthousiast de hele tijd door microscopen zitten kijken. Maar er zit dus niet heel veel ontwikkeling in. En we weten ook relatief weinig over zijn leven. Dus ik heb geprobeerd in mijn boek vooral de dingen eruit te halen waarin een soort spanning zit in zijn werk. Dingen die een beetje wringen. Dus bijvoorbeeld de vraag, was hij nou de vader van de microbiologie of niet? En daar heb ik mijn hoofdstuk aan opgehangen. En dat is denk ik verschillend met een traditionele biografie. Ja, ja. Geef nog eens een voorbeeld van zo'n spanning. Om Van Leeuwenhoek te begrijpen, moet je ook snappen, hij was eigenlijk op zoek naar de kleinste deeltjes die alles uitmaakten. Echt de allerkleinste deeltjes. Dus een soort voorloper van wat we nu moleculen of atomen zouden noemen. En hij hoopte die door de microscopie te zien. En hij zag totaal andere dingen. Hij zag die kleine diertjes waarvan hij dacht dat het kleine insectjes en zo waren. En dat idee van die kleine deeltjes hielp hem, maar het was ook een beetje een rem op zijn werk. Want hij had een soort Lego-beeld van de werkelijkheid, dat alles met stukjes aan elkaar was gezet. En als er dan dingen net wat anders in elkaar zat, wat chemischer bijvoorbeeld, dan kon hij daar niet zoveel mee. Dus het was ook zijn beperking. Nou ja, en verder heb je bijvoorbeeld dat hij heel graag vertelde over zijn werk, maar ook heel geheimzinnig kon doen over zijn lensjes. Ja, die hield hij echt tegen de borst, hè? Ja, en het lijkt er nu op, we weten niet helemaal zeker, dat dat een beetje onzin was, omdat hij zijn lenzen gewoon op een manier maakte waarop iedereen dat deed. Alleen dan heel mooi en heel goed. Ja, ja. De dingen die hij tegenkwam, die hij vond, je zegt, ja, hij was natuurlijk geen wetenschapper, puur zang. Toetste hij dat aan andere wetenschappers? Hij ging het naar de universiteiten, ging het naar de Royal Society? De Royal Society, ja. Universiteiten waren in die tijd voor onderzoek niet zo heel relevant, maar de Royal Society in Londen, club geleerden die daar bij elkaar kwamen om over de natuur, over onderzoek, over experimenten te praten en die ook te doen. Daar schreef hij brieven mee. En hun eis was dat zijn resultaten konden repliceren, konden nadoen. Want het was leuk als hij iets zag, maar het was altijd de vraag, ja, klopt het wat hij ziet? Heeft hij misschien iets verzonnen? Dus zij wilden het nadoen. En dat was soms heel moeilijk, omdat hij zo ontzettend handig was. En zelfs de beste microscopist bij de Royal Society, Robert Hooke, die was net wat minder. Maar zij gingen het dus nadoen. En ze overlegden ook, van klopt het nou wat je ziet? En ze gaven hem ook wel eens opdrachten. Van, wil je daar naar kijken? Wil je nog eens naar bloed kijken? Wil je nog eens naar sperma kijken? Dat soort dingen, ja. Ja. Was men er klaar voor om zo gedetailleerd naar al die zaken te kijken? Ik bedoel, veel mensen waren... De rol van de kerk was nog groot. Maar goed, de wetenschap was natuurlijk ook in opkomst. Ja, maar wetenschap en geloof zijn in deze tijd helemaal niet tegenstrijdig. Dat denken we vaak. En er zijn wel eens botsingen, hoor, met Galileo en de kerk en zo. Maar het is allemaal niet zo spannend als mensen vaak denken. En als je Van Leeuwenhoek leest over het geloof, dan zegt hij vooral, God, wat mooi heeft God toch dit alles gemaakt. Hij ziet gewoon een extra laag aan de schepping. Dus het is niet zo problematisch. Probleem is wel, ook al werkte van Leeuwenhoek samen met anderen. Uiteindelijk was hij toch ook wel weer een solist. En omdat niemand hem echt kon bijhouden, is er nooit tijdens zijn leven echt een hele discipline omheen ontstaan. En dat is pas veel later, na zijn dood. Dan gaan andere mensen op hetzelfde niveau komen. En dan komt er veel meer begrip van wat hij eigenlijk heeft gezien. Ja, wordt hij internationaal gewaardeerd? Ik denk dat we vooral in Nederland heel trots op hem zijn. Hij is wel onder kenners bekend. En nogmaals, het is belangrijk wat hij heeft gedaan. Ja, ja. Maar het is de vader van de microbiologie, dat zou ik willen bestrijden. Ja, ja. Nu is het jaar van Antonie van Leeuwenhoek. Wat houdt dat in? Wat gaat er gebeuren? Dat houdt onder andere in dat volgende week in Museum Boerhaven een tentoonstelling over Van Leeuwenhoek opent. En dat mijn boek er is. En er komen waarschijnlijk nog meer dingen in Delft. Maar dat is later dit jaar. Oké. Okay. Dus de stad waar hij woonde. De stad waar hij woonde en werkte. Ja. Hey, en waarom, wat is jouw band met Antonie van Leeuwenhoek en deze wereld rond hem? Ik ben vooral in het algemeen heel erg geïnteresseerd in die 17e eeuw. Dat is de tijd waarin de ontwikkeling in denken en ideeën en wat we nu wetenschap noemen echt razendsnel gaan. En waar mensen ontzettend creatief zijn in die wereld doorgronden. En dat vind ik fascinerend. En daar ben ik eigenlijk al mijn hele werkzame leven mee bezig. En daar is hij een voorbeeld van. Ja, ja. Maar waarom? Je zegt, het is gefascineerd door die 17e eeuw en wat er gebeurde. Hoe is dat zo gekomen bij jou? Ja, geen idee. Ik kom wel een beetje uit een wetenschappelijk gezin. Ik denk dat het daarom, en daar ben ik dan de alfa in. Ja. Misschien ligt het daar. Ik kan het verder niet verklaren. Ik kan alleen zeggen dat het gewoon een fascinerende periode is. Dus de vraag is eigenlijk, waarom is niet iedereen daar heel erg in geïnteresseerd? Nee. Nou, misschien worden ze het. Na het lezen van van je boek, Veel klein en curieus. De wereld van Antonie van Leeuwenhoek, moet ik zeggen. Het is ook heel mooi uitgegeven, prachtige tekening. Waren die tekeningen veel van die tekeningen nou ook van hem? Een paar, maar de meeste niet. Hij huurde kunstenaars in om ook mee te kijken en dan heel goed te tekenen. Ja, ja. Nou ja, goed. Heel veel van die tekeningen staan erin. Het is echt een het is een leuk en ook wel spannend boek. En wat je zegt, het is niet alleen maar over de pure wetenschappelijke kant, maar ook de wereld van Antonie van Leeuwenhoek. Dank je wel. Blijf nog heel even, want ik ga je Sorik nog even vragen om te kijken of we nou toch nog wel iets voor dat lensje kunnen krijgen. Maar dan gaan we samen even naar buiten. Misschien vinden we een haar of iets. Dan gaan we het even proberen. Dank je wel. Het boek Veel klein en curieuze wereld van Antonie van Leeuwenhoek ligt vanaf volgende week in de winkels. Dank je, Geertje. Het eerste deel uit de pianosonate in G groot van Mozart, uitgevoerd door pianist Mitsuko Uchida. Geertje Dekkers die gaat nu naar buiten. Die gaat een pootje van een liveersbeestje zoeken of zo. Ik weet het niet, een stukje blad. En dat gaat ze even voor de microscoop houden. Nou, tot zo, na negenen. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Today is an historic day. Het failliet van de Finlandisering. This will make Finland safer and NATO stronger. De bloedwenende Maria uit Limburg. En hoe Italiaans is de Italiaanse keuken? VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-lijn. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook?

En dan zie ik wat cellen. Oh ja? Ja, ja, die zie je. Oh, laat mij eens kijken. Dat dingetje gaat nu... kun je hem voor mijn oog houden? Dat dingetje is nu... Ja, want ik moet ook de microfoon vasthouden. Ik zie, ik zie alleen maar een gaatje. Ik zie een gaatje en ik zie... Ja, het luistert heel erg nauw. Het komt echt op de millimeter hoe je je hoofd houdt en hoe jij dat ding... Nou ja, ik zag in dat heel licht groen met wat tekening erdoorheen. Ja. Ach, een blik door de microscoop van Van Leeuwenhoek. Nou... Fantastisch. Boerhaven heeft er een paar, het Museum Boerhaven. Ja, en er zijn er in totaal nog 10 of 11 over. En kan je dan bij Museum Boerhaven er doorheen kijken? Nee, dan moet je zo'n replica hebben. Maar hebben ze niet een replicaatje staan daar? Ja, oh zeker. Oh, ja, nou. Ja, nee, dat kan, maar niet door de originele, helaas. Er komt een grote Van Leeuwenhoek tentoonstelling in Museum Boerhaven. Hè? Ja. Wanneer gaat die open? Volgende week, dinsdag, kun je erheen. Oké. Okay. En jouw boek, zeg nog even de titel. Veel kleine curieus over de wereld van Antonie van Leeuwenhoek... ligt vanaf deze week in de winkel. Vanaf donderdag. Geertje, dankjewel. Dankjewel. Heel even had ik dat microscoopje goed voor mijn neus... en ik zag toch waarlijk een stukje bladgroen. Ik weet niet wat ik nou precies zag. Bladgroenkorrel of iets bladgroenigs. Een bijzonder beeld. Dit laatste uur. Het seksleven van de hegemus. Het insect van het jaar. Op welke manier diepzeemijnbouw naar mangaanknollen... een zeer akelige gevolgen kan hebben. In de serie Groene Heimwee... over mensen die heimwee hebben naar de natuur in hun geboorteland. De kersenbloesem in Japan. En oud-Engeland-correspondent Tim de Wit... over de ophef die is ontstaan over de jongste serie van David Attenborough. Daarin belicht de filmmaker de rol van de Britten zelf... over de teloorgang van de Britse biodiversiteit. En daarover zijn sommige van zijn landgenoten not amused. Tot 10 uur is dit Early Birds. De tango La Comparsita, de kleine parade van de Uruguayan Gerardo Matos Rodriguez... uitgevoerd door Camille en Julia Bertollet op de altviool en de viool. En Guillaume Vincent aan de piano. De vraag naar metalen als nikkel en kobalt stijgt de komende jaren naar verwachting met 70%. Dat is onder meer het gevolg van de toename van het aantal elektrische auto's. Op de diepzee... De bodem van de diepzee liggen die grondstoffen voor het oprapen. Dus de diepzeemijnbouw staat onder de aandacht. Wetenschappers zijn kritisch. Farah Obaidullah van de organisatie Women for Oceans... biedt dinsdag een petitie aan in onze Tweede Kamer... waarin ze eist dat Nederland zich uitspreekt... tegen deze vorm van grondstoffenwinning. Farah, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel nog even, wat ligt er nou precies op die zeebodem? Waar is iedereen zo ontzettend opgewonden over? Nou, er liggen van die magnaanknollen. Dat zijn eigenlijk gewoon, dat kan je vergelijken met kolen, zeg maar, qua formaat. En die liggen op een diepte van 4 à 6 kilometer diep. Maar die hebben miljoenen jaren nodig gehad om te vormen. Maar die zijn rijk in mineralen, dus in metalen, zoals kobalt en nikkel en magnaan. En ja, dat zijn interessante magnaanknollen, zeg maar, voor de energietransitie. Jij zegt magnaan. Is het magnaan? In Nederlands wordt het zo genoemd. Maar het zijn polymetallic nodules. Dus ja. Dat zijn gewoon metalen knollen. Of rijk van metaal. Ja. En want ik heb wel foto's of filmopnames gezien. Ja, dan zie je zo de diepzeebodem. Ja, een beetje zand. Zand en brokjes en steentjes. En die bollen liggen daar. Ja, het is een beetje een science fiction-achtig beeld. Die liggen daar zo'n beetje op die bodem. Ja, en als je die foto's die doen lijken alsof het gewoon makkelijk is om die knollen zomaar op te rapen. Je raapt ze zo op. Precies, ja. en zo doen ook de bedrijven zich voor. Dat gaan we gewoon oprapen. Maar het probleem is dat ze, zoals ik zei, ze hebben miljoenen jaren nodig gehad om te vormen. Mm-hmm. Ze vormen essentieel habitat voor diepzeeleven. Dus als je goed kijkt, leeft er heel veel op die zeebodem. En de manier waarop ze gaan zogenaamd oprapen, dat is zeer destructief. Heel even, wat leeft daar dan op die knollen, die bollen? Ja, nou ja, van alles, van anemonen tot zelfs octopus. En heel veel wat we nog niet weten. Maar wat we wel weten is dat het zeer rijk is in biodiversiteit. Ja. En dat net als op land, als je in de diepzee, per gebied is dat anders. Dus je kan ook niet vergelijken, zeg maar, de biodiversiteit die we hier hebben, waar we nu zitten, nee, met bijvoorbeeld in het zuiden van het land of nog verder of naar het oosten. En daar zijn wetenschappers juist bezorgd over. Van, we weten nog niet wat er allemaal zit. We weten dat het heel rijk is in biodiversiteit. Maar we gaan het weghalen voordat we dat hebben ontdekt, zeg maar. Ja, ja. Voordat het er weer is, duurt het miljoenen jaren, precies, die knollen, met precies wat erop leeft. Ja, ja, ja. En de manier waarop ze dat willen gaan weghalen, dat is heel violent, hoe zeg je dat? Destructief. Destructief, dat gaat gewoon, en dat is een soort strip mining. Ze gaan alles opzuigen van die zeebodem. Maar daar komt ook alle zand en sediment mee in. En je moet je voorstellen dat onze diepzee, ons oceaan, is het werelds grootste opslag van CO2. En dat zit allemaal in die zeebodem. Dus op het moment dat je dat allemaal gaat opzuigen, dan verstoor je ook die CO2 in die zeebodem. Ja. Met alle gevolgen van dien, wat we eigenlijk nog niet weten, maar dat wel, zeg maar, niet de goede kant op gaat. Zeg maar. Ja. We zien foto's langskomen en filmpjes van reusachtige tankachtige apparaten, die staan klaar op schepen en die worden dan afgezonken of aan een kabel, weet ik veel, kilometer. En die gaan dan over die zeebodem slurpen, rijden, zuigen, een soort stofzuigers. Ja, alles, ja. Die gaan het opwoelen, die gaan het opzuigen. Met grote rupsbanden. Bulldozers op de bodem. Ja. Zijn die nou al bezig? Of zijn dat foto's die je ziet van die dingen in aanbouw? Of dat ze klaarstaan of zo? Wordt er al gereden over die Er is wel al getest. Dus die machines zijn wel al op de zeebodem geweest. Maar het gebeurt nog niet commercieel. Dus op dit moment heb je 30 of 31 exploratielicenties die zijn uitgegeven. En in het gebied waar ze willen gaan mijnen op korte termijn, daar hebben ze al een stuk of 17. Maar dus daar wordt wel getest. Het is nog niet commercieel. Dus het wordt niet toch commercieel gemijnbouwd. Ja, maar nu even over die licenties die zijn uitgegeven. Hoe zit het daarmee? Door wie is dat uitgegeven? Aan wie en wanneer? Ja, nou ja, er is een orgaan, dat heet de Internationale Zeebodemautoriteit. Dat is het besluitvormingorgaan. Dus die beslissen wie wanneer mag mijnen. Is dat een tak van de Verenigde Naties? Of? Dat is gekomen uit de Verenigde Naties, mm-hmm, maar ze... Het wordt niet, zeg maar, ze rapporteren niet terug aan de VN. Het is wel een, zeg maar, losstaande orgaan. Maar daar zitten alle landen in of zo? Zit iedereen erbij? 167 landen zitten daarin. Dus niet alle landen. En die kunnen de tijd dringt, omdat we binnen een paar maanden al kunnen zien dat, dat bedrijven gaan mijnbouwen. Want die licenties zijn, ik meen, een paar jaar geleden uitgegeven, hè? Nou, die licenties die zijn al een tijdje uitgegeven, die exploratielicenties. Dat verschilt per land wie het aan heeft aangevraagd. Maar het probleem is dat in 2021 heeft één land een zogenaamde trigger rule geïnitieerd. En dit is een regeltje in de zeeverdrag, waarin staat dat als de International Zeebodemautoriteit niet binnen 2 jaar een moratorium oplegt of regels invoert of helemaal niks doet, als ze geen besluit hebben genomen, dan mag dat bedrijf zomaar beginnen met mijnbouw. Ja. En dat was in eind juni 2021. Ja, die tijd, ja, die deadline komt eraan. En de Zeebodemautoriteit heeft nog niet heeft het nog niet toegezegd, maar ook nog niet op stop gezet. Nee. Dus we hebben nog een paar maanden om duidelijke regels te stellen of het helemaal stop te zetten. Ja. Of misschien gebieden in te richten waar het wel en niet mag. Wordt daarover gesproken? Nou, misschien weet je nog dat het de vorige keer dat ik op het programma was. Je was eerder te gast, ja. Toen hadden we het over de nieuwe zeeverdrag. Nou, dat is inmiddels gesloten. Dus dat is goed nieuws. Maar dat is nog niet geratificeerd. En dat duurt enkele landen. En zodra dat echt van kracht is, hè, dus dat is na enkele jaren. Zodra dat van kracht is, dan gaan landen ook kijken, hey, waar zullen we gebieden aanwijzen voor bescherming? Want landen hebben ook een commitment gemaakt om 30% van de land en zee te beschermen bij 2030. Ja. Dus die gebieden moeten nog aangewezen worden. En dat gaat nog een tijdje duren. Dus het is veel te vroegtijdig om nu al te zeggen, hey, we gaan hier mijnen, we gaan daar niet mijnen. We moeten dat allemaal eerst nog op een rijtje krijgen. Ja. En dan, nou zeggen de tijd dringt. Nou zeggen de bedrijven die dat willen gaan doen en ook de landen die dat heel graag willen, die zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Er zijn al hele grote stukken waar we überhaupt niet kunnen mijnen, want daar is het te schuin of te moeilijk. Dus er zijn maar beperkte plekken waar het kan. En dan nog, het is helemaal niet zeker wat het nou voor impact heeft. En we hebben die dingen gewoon omheen nodig, want wij zitten in een energietransitie. Ja. Dus Farah, dat geneuzel. Ja, nou ja, die argumenten, die dat horen wij allemaal vaker. Maar als je kijkt naar studies die aantonen dat we veel meer metalen kunnen winnen uit ons afvalstromen. Dus bijvoorbeeld bijna 60% kunnen we winnen uit afvalstromen. Dus dat hoeven we niet opnieuw te gaan mijnen. Maar daarnaast, bedrijven die of elektrische autofabrikanten, die hebben al bewezen, die bewijzen nu al dat ze met andere technologieën voortgaan. Mm-hmm. Dus de argument dat we precies deze metalen nodig hebben, dat is nog de vraag. Want als je kijkt naar BMW of Volvo, Volkswagen, Renault, alle grote fabrikanten, Tesla, die gebruiken al andere technologieën die niet afhankelijk zijn van deze metalen. Ja. Die hebben zichzelf ook, ik geloof wel, achter het idee geschaard van, we moeten daar niet gaan mijnen, toch? Verschillende Precies. bedrijven. Ja, die steunen een moratorium op diepzeemijnbouw. Ja. Dus jij, die petitie die ligt er nu, mensen kunnen dat tekenen. Jij vraagt van de Nederlandse overheid, spreek je uit tegen die diepzeemijnbouw? Ja, nou ja, er zijn meerdere landen die ons al voorop zijn, voorop lopen. Bijvoorbeeld Frankrijk, die eist een verbod op diepzeemijnbouw. Dus niet eens een moratorium, maar gewoon, hier moeten we niet aan beginnen. Maar andere landen, zoals Spanje en Duitsland en Finland, dus dat is binnen de Europese Unie, die spreken ook een zorg uit en zeggen, hier moeten we voorlopig niet mee beginnen. En andere landen zeggen dat ook, Nieuw-Zeeland, Canada, Costa Rica, Chile. Dus waarom Nederland niet? Jij wilt dat Nederland dat ook doet. Nou, die petitie. Mensen kunnen via onze website meer informatie vinden over die petitie. Als ze willen, kunnen ze dat tekenen. En het is spannend hoe dat afloopt. Ik wens je veel succes. Dank je wel. Farah Obaidula. Thank you. Jalak Ijo, oftewel De Groene Vogel, opus 39 van Paul Johan Selig, uitgevoerd door pianist Henk Mak van Dijk. Het seksleven van de hegemus, ja, dat is nogal ingewikkeld. Nu het voorjaar in volle gang is, hebben ze het er maar druk mee. Ze doen het niet alleen in paartjes, maar ook trio's zijn bij de hegemussen heel gewoon. Onze verslaggever Pleunaerts wil daar alles over weten en gaat naar de duinen. Ja. Kijk, hier is het. En dan zijn twee paadjes. We gaan naar beneden. Dan lopen we hopelijk een beetje uit de wind. En eind maart, begin april is eigenlijk wel de zangpiek van de hegemus. En dit is eigenlijk wel het terrein waar ze erg van houden. Ja, Guus van Beuzenkom van Vogelbescherming. We zijn op een camping, niet echt, op Texel. Niet echt de meest logische plek in mijn hoofd voor de hegemus. Dat zou je denken, hè? Maar dit is een heel ruim opgezette camping. Het is een prachtig duingebied. En de veldjes waar de caravans in de tenten straks komen te staan, die zijn prachtig geïntegreerd. Het is gewoon een heel natuurlijk terrein. Met heel veel dichte struwelen van wilgen, van vlier, van duindoren, van kruipwillig. En dat is eigenlijk waar hegemussen erg van houden. Want het zijn vogels die broeden in struikgewas, laag. En ze fourageren het liefst gewoon daaronder ook, op de grond. Het zijn echt grondvogeltjes. Ik las ergens, het zijn een beetje muizen bijna. Ja, ze schuifelen zo over de grond. Ze vallen helemaal niet op. En over een paar weken, dan davert het hier van de nachtegalen. Hm. Daar moet je ook maar tegen kunnen. Als er een nachtegaal naast je tent hard zit te zingen, lijkt mij geweldig. Maar die hegemus heeft wel een heel bescheiden zangetje. Dan zul je niet zo heel... Heel snel, kijk, schooleksters, die komen van zee af. Ekster is daar een nest aan het bouwen, zie je? Ja. Heeft een takje. Het zonnetje schijnt. Er is nog niet zo heel veel wind, dus het zou moeten lukken hier. Zijn ze een beetje schuw? Moeten we zachtjes zijn? Dat is hem. Hoor je hem? Ja, ja. Ik hoor hem wel duidelijk. Ja, dat... We lopen er even omheen. En dan kunnen we hem ietsje beter horen. Nou, dat is dan de hegemus. Ja, daar zit hij bovenin. Zie je het? Voor dat dak. Dat kleine vogeltje. Dit zijn dan de mannetjes. En die mannetjes die hebben zo ongeveer 5 tot 7 verschillende liedjes. En die dragen ze dan voort. En ze hebben echt heel veel seks. Ja, dat klopt. Ja, er is eigenlijk waarschijnlijk geen zangvogel in Nederland die zoveel paart. En als vogelaar is het heel erg moeilijk om vogels te zien die paren. Want dat gebeurt maar heel weinig. Je ziet het wel eens bij meeuwen en bij schoolexers, die doen het ook veel. Maar bij zangvogels, nou, ik een heleboel vogels heb ik nog nooit zien paren. Terwijl ik heel veel in het veld kom. Maar bij hegemussen kun je het regelmatig zien. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. Dus eens in de 2 uur paart het vrouwtje wel met een mannetje. En dan dus niet alleen met het mannetje wat ze aanvankelijk heeft uitgekozen, maar ook met andere mannetjes. Ja, ze hebben wel eens trio's of soms ook heb je 2 paartjes die een soort van samen zijn. Ja, je hebt dus allerlei systemen. Je hebt gewoon een monogamie, dus een mannetje en een vrouwtje. En dan heb je polygynie. Dus dat zijn dat is een mannetje met meerdere vrouwtjes. Polyandrie. Dan heb je dus 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Komt ook even voor. En dan heb je ook nog polygynandrie, heet dat dan. En dat zijn territoria met meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes bij elkaar. Dat komt ook voor bij hegemussen. Het is zo dat de vrouwtjes die zoeken eigenlijk een heel geschikt gebied uit waar ze zitten. Wat voor hun perfect is. En de mannetjes die gaan op zoek naar de vrouwtjes. Die gaan al die territoria langs waar die vrouwtjes zitten. Die vrouwtjes zijn eigenlijk plaatstrouw. En wat je dan krijgt is dat op een gegeven moment een vrouwtje, als die ergens zit, die kan dan een bezoekje gaan brengen aan een naburig territorium waar ook een vrouwtje zit. Er zijn ook mannetjes die rondzwerven en die blijven dus achter het vrouwtje aangaan. Terwijl het mannetje, het eerste mannetje, dat vrouwtje bewaakt. En dan kun je op een gegeven moment trio's krijgen. Want dat mannetje, dat heeft er best heel veel moeite mee om dat vrouwtje de hele tijd te bewaken. Dus dat vrouwtje, dat krijgt op een gegeven moment de kans om ook te paren met een tweede mannetje. En dan zou je denken, waarom doen ze dat? Nou, als beide mannetjes denken dat ze dus een relatie, of die hebben dan, dan krijgen een relatie met dat vrouwtje, dan gaan ze ook beide voeren. En dat doen ze alleen straks, als de jonkies groot, als de jonkies in het nest zitten, dat doen ze alleen als ze gepaard hebben. Die mannetjes hebben dat niet door van elkaar. Die komen elkaar niet tegen bij dat nest. Ja, die denken, komen goh, elkaar niet wel tegen. En je krijgt wel eerst gevechten, maar op een gegeven moment dan accepteren ze elkaar. Hmm. En dan krijg je dus de situatie dat een nestje wordt grootgebracht door twee verschillende mannetjes. Waardoor de overlevingskans, de kans dat die jongen groot komen, uit het nest komen, ook veel groter is. Omdat er meer gevoerd wordt. Ja, precies. Voor hun heeft het ook weer een voordeel eigenlijk. Ja, en voor dat vrouwtje dus ook. Dat is dus het grappige. Grappig? Ja. Het zijn een beetje de bonenboos onder de vogels misschien ja. wel. Ja, kun je wel zeggen, ja. En het grappige is dat, omdat vrouwtjes ook een territorium hebben, zingen die ook soms af en toe. Dat gebeurt bij niet heel veel vogels. Hoewel, bij veel meer vogels dan eigenlijk dachten vroeger. En ze hebben ook een hele leuke bals. Die hoop ik ook nog eens een keer te filmen of te fotograferen. Want die is asymmetrisch. Dus dan schuiven de mannetjes over de grond en dan gooien ze het ene vleugeltje omhoog en dan weer het andere zo. Maar niet tegelijk. Dat is zo grappig. Oh, dat wil ik ook nog wel zien. Ja, ja. Maar dat zeg ik, hè. Als je een tuin hebt met wat struiken en zo en coniferen, dan kan je dat gewoon in je eigen tuin zien. Je moet wel goed opletten. Oh, hier zit er een. Kijk, ja, dat is er een. Nee, dat is een. Zit hij helemaal hard bovenin, zie je? Oh, ik pak even de kijker erbij. Ja. Dat is echt een schitterend. Ja, ik vind ze heel erg leuk. Ze hebben hele mooie oranje pootjes. En je ziet dan op de grote vleugeldekveren, zoals we dat noemen, er zitten hele mooie witte puntjes. Het is echt een heel mooi, delicaat getekend vogeltje. Mooie tekeningetjes, mooie tekening op zijn wangen ook met vlekjes. Hup, gaat hij naar beneden. Dan verdwijnt hij weer naar de grond, zie je? Ja. Want jij hebt ook je parabolmicrofoon mee. Ja. Wanneer haal je die dan tevoorschijn? Ja, dat wil ik eigenlijk nu gaan doen. Daar gaat hij weer. Weet je wat we gaan doen? We gaan hier even uit de wind staan. Kijk, er komt een andere aan. Het zijn er nu twee. Zie je het? Hier zit er eentje. Ja. Hier vooraan. En ik zag hem daarachter, hè? Ja, er vloog er nog een. Laten we gewoon even kijken. Want dan heb je kans dat het misschien het vrouwtje is, hè? Mm-hmm. Het kan een tweede mannetje zijn, maar die zou dan ook zingen. Dus het zou mij niks verbazen als er gewoon nu al een vrouwtje bij zit. Kijk, zie je het? Vliegt naar die andere. Ja, hij vliegt naar die andere. Ja. En dit is een leuke plek om even parabool tevoorschijn te maken. En dan even kijken of hier ter plekke een geluidsopname kunnen maken. Ja. Zit hij nou bovenin? Ja, hij zit er boven. Ja. Zie je het? Hij is met dat vleugeltje aan het wapperen. Ja. Wat ik je vertelde. Geweldig. Vrouwtje zit er ergens beneden te kijken. Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk eens echt aan het balsen. Zie je het? Ja. Ja. Geweldig. Le Dragon, de Dalcala, de Mars van de Dragonders uit de eerste Carmen-suite van Georges Bizet, uitgevoerd door het Slovaaks Philharmonisch Orkest. Ik dacht buiten dat er twee meer koet aan het bakkeleien waren met elkaar, maar het is rustig. Is het de beverkever, het goudoogje, de boskakkerlak, de wc-motmug of toch de gewone tweevleugel? Afgelopen weken kon u horen welke insecten er op de shortlist stonden voor de titel Insect van het Jaar. Gisteren werd de winnaar bekendgemaakt tijdens een evenement in Naturalis. En we bellen nu met schrijver Hanna Bervoets, ambassadeur van de winnaar. Hanna, goedemorgen. Hallo. Nou, wat was jouw insect? De wc-motmug. Wc-motmug. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een wc-motmug. Mocht je zelf kiezen waar je ambassadeur van werd? Ja, wij kregen 5 genomineerden, een rijtje. En toen heb ik dus die motmug gekozen. En waarom? Ja, het was ook een vrij makkelijk keuze. Nou, kijk, de naam heeft hij natuurlijk niet mee. Dat was voor mij eigenlijk het enige nadeel. Dacht ik, ja, loop ik daar te preppen voor mijn wc-diertje. Maar als je er goed naar kijkt, er zaten een paar mooie foto's bij. Het is een prachtig diertje. Als je inzoomt, is het een soort pluizenbolletje. Dat is super schattig. Bijna een soort klein kuikentje. En wat ik er heel leuk aan vind, is dat heel veel mensen kennen hem wel. Als je hem ziet, denk je, oh ja, dat is dat beestje uit de campingtoilet. En dat hij een hele grappige, ja, bijna tegenintuïtieve functie heeft. Want je vindt hem dus in natte ruimtes. Dat kan een emmer in de tuin zijn, maar dus ook een toiletruimte. Dus je denkt misschien gatver, maar zijn larven die eten de bacteriën die vieze geurtjes veroorzaken. Dus eigenlijk als je hem ziet, ja, dat weten veel mensen niet. Dus als je hem ziet, dan betekent het juist eigenlijk dat er goed werk wordt verricht en dat er juist minder stank is. En dat vond ik gewoon een leuke verrassing. Dus die combi van dat het zo'n schattig diertje is en dat hij nut heeft en dat het ook best een bekende is. Dat vond ik heel erg leuk. Dus toen dacht ik, die kies ik. Daar ga ik voor roeten. En nu heeft hij nog gewonnen ook. En dus als je hem ziet, dan ruikt het eigenlijk gelijk al een beetje frisser. Misschien werkt dat nou, zo in je hersenen. Dat zeg je brein dan. Ja, weet je? Er worden gore bacteriën weggewerkt. Ja, precies. Er wordt gewerkt. Hey, ja. En had je een zware taak aan het ambassadeurschap? Nou, viel wel mee. Ik heb vooral op de social media wat tamtam gemaakt. En gewoon gezocht naar mooie foto's. En bijvoorbeeld ook een ander ding. Als je heel erg inzoomt op zijn vleugeltjes, dan heeft hij kleine weerhaakjes. Mm-hmm. Weerhaak is misschien het goede woord niet, maar er zitten een soort van kleine flutseltjes aan. Dat als hij in het water valt, vond ik heel schattig, dat hij dan niet verdrinkt. Mm. Want hij is natuurlijk, ja, en dat heb ik dan ook gedeeld. Dus dat soort kleine beetjes en kleine beelden heb ik opgezocht. En dat vind ik heel vertederend en blijkbaar de mensen ook. En waarom heeft hij gewonnen, denk je? Ik denk dus die combinatie van toch herkenbaarheid en nut. Dat hij ook echt iets bijdraagt. En het is natuurlijk eigenlijk flauw, want een insect hoeft natuurlijk helemaal geen nut te hebben voor de mens. Wij zijn niet waar de aarde om draait. Maar het is wel een grappige tegenstelling. Die associatie met vochtige wc-ruimtes en dat hij dan eigenlijk iets heel goed doet. Ja. En toch die naam ook wel, de wc-motmug. Hij triggert wel natuurlijk. Ik was niet blij met die. Hij heeft dus ook een Latijnse naam. Dus ik dacht bijna, oh, misschien kan ik dan als ik ambassadeur ben, deel ik lekker die Latijnse naam. Maar dat heb ik niet, gedaan. Maar misschien vinden mensen het ook inderdaad grappig. Maar het is dus geen. Heel veel mensen zeggen, oh, het is een mot. En ik vind een mot altijd eng. Maar het is dus een mugje. Het is een mugje. Ik weet niet, maar het is een mugje die lijkt op een motje. Oké, nou, dan hebben we het helemaal helder. Wat nu gaat er gebeuren, denk je, met de wc-motmug? Gaan we allemaal t-shirts dragen? Ja, eindeloos veel waardering natuurlijk. Ik hoop dat als we hem zien dit weekend. Ik hoorde ook van iemand. Ik was op social media aan het posten dus over dit mugje. En toen kreeg ik een berichtje. Oh nee, die sla ik altijd dood. Heb ik iets erg gedaan? Dus ik hoop dat dit ook het leven redt van heel veel kleine pluizige mugjes. Ja, met die kleine haakjes aan hun pootjes. En dan kunnen ze lekker bacteriën blijven eten daar in de wc. Ja. Dankjewel, Hanna, voor nog eens even voor verkondigen wat de winnaar is. En dat met verven schetsen, hoe die eruit ziet, de wc-motmug. Hanna Bervoets, ambassadeur van de wc-motmug. Dank je. Dank je wel. The Bogs Barbecue, uit de musicalversie van de London West End theaterproductie Edward Scissorhands. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Danny Elfman. Hoe sterk is het verlangen naar de natuur in je vaderland? Voor onze reeks Groene Heimwee gaat verslaggever Marlijn Snijders op pad met mensen wiens wiegje niet in Nederland stond en hier misschien het gezang van tropische vogels missen, het ruisen van bijzondere bomen of het geluid van de nachtelijke jungle. Vandaag neemt mevrouw Endo ons mee op stap naar het Japanse kersenbloesempark in Amstelveen. Mevrouw Endo, wat voor een belangrijke dag is dit? Brengt dit u terug naar Japan? Jazeker. Iedereen houdt van kersenbloesem, sakura. En dat betekent voor ons dat lente komt. Beetje zoals krokus voor jullie. Ja, elke jaar als de kersenbloesem bloeien, dan gaan we daaronder sake drinken. En feest doen. Heet Sakura Matsuri. Is een kersenbloesemfeest. De geschiedenis daarvan is Yoshiku. Heet het. Betekent alvast vieren. Dat deden we vroeger. Echt heel lang tijd geleden. Japanse originele religie, Shinto. Wij hebben heel veel, weet ik niet precies hoeveel, tenminste meer dan 800. Natuurlijk goden is spirit. En kersenbloesem ook. Ze hebben spirit. En wij geloofden dat die spirit helpt onze wens waar te maken. Dus onder kersenbomen zitten we met veel mensen. Het werkt beter als groep is, zeggen ze. Mag je dan alles wensen? Ja, maar ze zeggen dat binnen dat jaar. Ja. Want elke jaar doen we. Dus bijvoorbeeld, als je wil trouwen of zo, dan dat wens je. Nu staan we hier in Amstelveen, ook heel leuk. Maar mist u nu niet Tokio? Dat wel. En toevallig dit jaar ben ik net Japan geweest. En ja, 30 jaar, de eerste keer in 30 jaar tijdens kersenbloesemtijd. Dus ik heb net in Tokio ook kersenbloesem gezien. Was het mooi? Ja, zeker. Maar dit park is ook heel mooi, super mooi. Wij hebben die 400 kersenbomen hier gedoneerd in 2000 om te vieren 400 vriendschap tussen Nederland en Japan. Voelt u ook die vriendschap tussen Japan en Nederland? Ja, zeker. Ja, voor Japan, Nederland is het enige land toen, ongeveer 400 jaar geleden, toen Japan gesloten was. Ze hadden alleen met Nederland contact gehouden. De andere landen mochten ze niet binnen. Dus wij hebben een speciale connectie. En op uw kimono heeft u ook die kersenbloesem, hè? Dit is mijn eerste kimono die ik zelf gekocht heb. Ja, kostte heel veel. Want wie koopt normaal dan een kimono voor u? Nou, daarvoor heb ik altijd van mijn moeder of van mijn oma gekregen. Oh, wat bijzonder. Ja. En dit is uw eigen? Ja. Hoe lang woont u hier al in Nederland? Ik woon nu 30 jaar in Nederland. Ik ben naar Nederland gekomen voor de KNM. En is dat nog steeds leuk? Ja, zeker. Okay. Niet terug willen naar Japan? Tenminste tot pensioen. Ik wil graag blijven vliegen. Stewardess was mijn droom sinds ik 6 was. En dan na uw pensioen terug naar Japan? Misschien, maar weet ik nog niet. En wonen de kinderen hier? Mijn zoon woont nog in Nederland. Hij studeert in Utrecht. Mijn dochter woont in Tokio sinds 6 jaar. Zij werkt daar als fotomodel. Komt u nou vaak nog terug even naar het Bloesempark, maar dan in uw eentje? Ja, wij komen in groep. Ja, dat is gezellig, hè? Daar zijn er ook nog speciale vogels die u hoort als u in Tokio bij de Bloesempark bent. Kijk, ik dacht, ik trek mijn kraanvogeltrui aan. Maar hoor je die ook wel? Nou, kraanvogels zijn meestal in Noord-Japan, Hokkaido. Bij kersen, dus ja, wat horen we? Uguisu. Uguisu horen we in de lente. Uguisu is een beetje groenachtige kleur, kleine vogeltje. En zingt heel mooi. U hoort hier nog de Japanse struikfluiter. Wim de Bie zou zeggen de struikfluiter. En mevrouw Endo, mocht u iemand kennen die zijn roots in het buitenland heeft liggen of zelf uit het buitenland komt en de natuur uit dat vaderland mist, laat het ons weten via vroegevogels@bnrvara.nl. Muziek van de componist, pianist en acteur Ryuichi Sakamoto, die deze week op 71-jarige leeftijd overleed. U hoorde Rain uit de film The Last Emperor, uitgevoerd in de versie voor symfonieorkest. Welcome to a place that is astonishing. Nature in these islands, if you know where to look, can be extraordinary. Dramatic. And beautiful. It rivals anything I've seen elsewhere. It's not far. It's home. Nou, deze stem herkent iedereen wel, denk ik. Hè? Tim de Wit, oud-Engeland-correspondent, presentatorbureau Buitenland en Mediastorm. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Tim, wie hoorden we hier? Ja, David Attenborough. Ja, ja, deze stem is inderdaad... Ik denk dat heel veel mensen in de wereld meteen weten wie dit is, als je deze stem hoort. Ja. Onmiskenbaar. En voor Britten is hij een nationale natuurknuffelbeer. Ja, ook, maar ook wel echt het gezicht geworden van en de belangrijkste stem geworden de afgelopen jaren. Over als het gaat om klimaatverandering, om de klimaatcrisis die er is. Hij heeft eigenlijk dankzij zijn documentaires vooral, hij heeft natuurlijk de hele wereld laten zien. De natuur voor mensen veel dichterbij gebracht via de tv. Plekken waar je anders waarschijnlijk nooit van had gehoord. Diersoorten waar je anders nooit van had gehoord. Plantensoorten, insecten, noem het maar. Hij is er al tientallen jaren mee bezig natuurlijk. Vergeet niet, hij is inmiddels 96. Ja. Begin mei wordt hij 97. Ongelooflijk. Dus, ja. En hij is dus nog steeds bezig. Dat maakt het ook zo ongelooflijk. Ja, want hij reist nu weer rond. Zijn nieuwe serie Wild Isles gaat over Groot-Brittannië. Ja. En die veroorzaakt nogal wat ophef. Tenminste, de laatste aflevering. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, die serie loopt... Is er wel een laatste aflevering? Nou ja, dat wordt de grote vraag. Die serie loopt inderdaad sinds maart. 6 afleveringen waren het bij de BBC uitgezonden. En als David Attenborough iets maakt, is het altijd BBC One, primetime. Weet je, het mooiste tijdslot wat je kan krijgen. 5 afleveringen zijn inderdaad uitgezonden, maar die 6e, daar was het nodige over te doen. Die aflevering gaat heel erg, zoals de Engelsen het mooi noemen, over rewilding. Zeg maar de natuur op zijn beloop laten. Hij laat, wat we een beetje in Nederland in de Oostvaardersplassen hebben gezien. Dat laat hij in verschillende plekken in Engeland zien. Waarin hij eigenlijk probeert duidelijk te maken. Dit is een manier om ecosystemen weer nieuw leven in te blazen. Natuur te herstellen. Maar dat ligt bijvoorbeeld bij de conservatieve partij. De partij die nu aan de macht is, van Rishi Sunak, van de premier. Ligt dat gevoelig, zeker bij een groot deel. De conservatieve partij is de partij van de landheren, landeigenaren, van de grote boeren. Die hebben daar niet zo heel veel mee. Maar willen ze dan niet dat die natuur gerewilderd wordt? Of zijn ze het niet eens met kritiek dat die natuur sterk achteruit gegaan is en dat we er iets aan moeten doen? Nou ja, precies. Dat is natuurlijk de discussie. En in die zin is die heel erg vergelijkbaar met Nederland. Zij zien dat helemaal niet als een vreselijk probleem. Hè. Met name in die laatste aflevering laat Attenborough dus ook zien hoe de biodiversiteit op verschillende plekken achteruit gaat. Daar is discussie over. En dat zie je natuurlijk in heel veel landen. Maar wat hier het interessante is dat de BBC staat al onder behoorlijke druk van de conservatieve partij. En er wordt in verschillende krantenartikelen de afgelopen weken gaat het er veel over. Heel erg de nadruk gelegd op het feit dat die aflevering niet is uitgezonden. Uit angst bij de BBC dat ze dus weer een enorm conflict zouden krijgen met de regering. Het wil nu ook nog eens dat die aflevering, juist die aflevering of de hele serie, is gesponsord door een natuurorganisatie. Precies, dat maakt het dus mede omstreden. Dus het Wereld Natuurfonds bijvoorbeeld heeft hieraan bijgedragen. Nou ja, dat is natuurlijk ook meteen voor critici een stok om mee te slaan. Hè. Die zeggen, zie je wel, dit is gekleurde televisie, dit is niet objectief, dit is niet zoals we David Attenborough kennen. Hè. Maar de BBC zegt, nou, dat doen we wel vaker, we werken wel vaker als bij het maken van dit soort hele dure, want het zijn natuurlijk hele kostbare tv-producties, werken we samen met organisaties. Maar het feit dat het dus natuurorganisaties zijn, dat maakt het extra omstreden. Want ze zeggen, nu wordt David Attenborough voor het karretje gespannen van de Britse natuurorganisaties. Precies. En natuurlijk zegt hij dat dingen niet goed zijn, dat het beter want moet. Want dat willen zij heel graag horen. Terwijl Attenborough er nooit een geheim van heeft gemaakt, zeker de afgelopen jaren niet, dat dit heel duidelijk zijn standpunt is. Maar dit maakt het dus zo gevoelig allemaal dat de BBC dus heeft besloten om die 6e aflevering niet op televisie op dat primetime slot uit te zenden, maar het is nu alleen online zeg maar. En is dat nou daardoor gekomen? Of was het, want ik las ook nog ergens dat BBC zei van nee, maar die 6e was eigenlijk al een online aflevering. Dat is het verhaal wat zij naar buiten brengen. Hè, die kritiek begrijpen wij niet helemaal. Dit was altijd al het plan. Maar ja, we zullen het nooit helemaal weten natuurlijk. Maar het voelt wel een beetje zwak van de BBC dat dit hun enige argumentatie is. Van waarom zou je die andere afleveringen wel in zijn geheel doen? Deze die overduidelijk bij die serie hoort, belandt ineens online. Ja, dus nee, er is nodig over te doen. En heb jij die laatste aflevering al gezien? Nee, die heb ik nog niet kunnen zien. Want ik vraag me af, is het heel gekleurd? Of is het eigenlijk wel een eerlijk verhaal over de teruggang van soorten, biodiversiteit? Maar ja, ik heb wel de andere afleveringen kunnen zien. Die zijn, één aflevering is trouwens ook in Nederland op YouTube beschikbaar. Dus het is echt een aanrader trouwens. Het is geweldig. Het is ook de eerste keer trouwens dat David Attenborough een serie maakt over het Verenigd Koninkrijk, wat misschien gek klinkt. Ongelooflijk, ja. Maar ja, hij heeft dus in al die tientallen jaren alleen maar de rest van de wereld in beeld gebracht. Ja. Nu pas voor het eerst. En het zou ook wel eens natuurlijk zijn laatste serie kunnen zijn. Misschien kreeg hij ook vliegschaamte. Dat zou me ook eens niks verbazen. Dus in die zin, het is een fantastische serie, maar ik kan het echt iedereen aanraden. En wat je eigenlijk ziet, is hoe hij dus allerlei plekken van Groot-Brittannië, waar je wel eens van gehoord hebt. De Shetland-eilanden, bijvoorbeeld boven Schotland. Ja. Hoe daar grote groepen orka's zich zeg maar manifesteren. Jagen op zeehonden. Hoe bepaalde soorten arenden, de steenarend. Ik had er nog nooit van gehoord. Zie je in Schotland zeg maar terugkomen. Hele koude gebieden. Tot aan inderdaad allerlei insectensoorten. Waarvan hij dus inderdaad wel uitlegt. Dit zijn allemaal insectensoorten waar we er veel meer van hadden. Maar die echt steeds minder zichtbaar zijn in onze natuur. Dus hij laat heel duidelijk ook wel in die andere afleveringen zien dat er nodig aan de hand is met de Britse natuur. Maar blijkbaar is die laatste aflevering, ik ben dus inderdaad heel benieuwd hoe die eruit ziet, nog een veel duidelijkere aanklacht. En gaat het dus ook heel erg om dat in sommige conservatieve kringen omstreden plan om de natuur om zijn bloot te laten. Wij hebben het nu over, hè, er is ophef, er is discussie. Hoe groot is die nu? Is het niet gewoon nog steeds zo dat 98% van de Britten gewoon David Attenborough op schild heeft en alles wat hij vindt mooi? En dat er nu een heel klein groepje mensen, ik las Nigel Farage, precies, de man van de Brexit. Ja, weet je, dat soort clowns. Nou ja, kijk, David Attenborough heeft zo'n status inderdaad. Dat gaat hier echt niet zo heel veel verandering inbrengen. Ik bedoel, ik zei het net al even, als je zijn stem hoort, hij heeft zo'n autoriteit opgebouwd natuurlijk in al die jaren. Juist ook omdat hij voor de BBC bleef werken, hè, dus nooit het campagnepad is ingeslagen. Dat leverde hem zelfs niet eens zo vreselijk lang geleden, hoor. 7-8 jaar geleden stond er wel kritiek op van natuurorganisaties, dat ze zeiden, je moet harder zijn in je documentaires over de gevolgen van klimaatverandering. Ja. Want het is veel erger. Toen zei hij ook nog wel, ik heb geen zin om te alarmistisch te zijn. Nou, daar is hij echt van teruggekomen de afgelopen jaren. Hij heeft de Verenigde Naties toegesproken, hè? Exact. Ja. De grote klimaattop in Glasgow was in het Verenigd Koninkrijk eind 2021. Nou ja, omdat hij daar stond met die beroemde stem en het gewicht van zijn woorden weegt daarin zo zwaar. Echt ook voor heel veel Britten. Ik denk ook dat hij er mede voor verantwoordelijk is. Dat het feit dat veel Britten zich zorgen maken om het klimaat, omdat ze dat via hem ineens inzichtelijk hebben. Dat wordt wel breed gedeeld, hè? Ja, zeker. Boris Johnson, klimaatontkenners, is geloof ik in Groot-Brittannië echt veel is echt een kleine ding. Groep. En dat is wel opmerkelijk. Dus inderdaad, hè, wat ik net zei, is die conservatieve partij en dus ook iemand als Nigel Farage maken dan in dit geval van zo'n specifieke aflevering. En het feit dat natuurorganisaties zich er tegenaan bemoeien, wel een ding. Maar toen Boris Johnson premier was, zag hij wel in, het heeft electoraal gezien geen enkele zin om klimaatskeptisch te zijn. Want zo'n groot deel van de Britten heeft daar helemaal niets meer mee. Dat het dus voor mij alleen maar verstandig is om een soort groen-rechtse premier te zijn. En dat, dat zag je ook wel terug in het Britse beleid. De Britten hadden als eerste land in de wereld een klimaatwet die gewoon het aan de regering verplicht stelt om in 2050 in dit geval helemaal klimaatneutraal te zijn. Ja. Oftewel, dat is wel opmerkelijk, hè? Dus dat het rechtse gedeelte van de politiek in Groot-Brittannië, het overgrote deel daarvan, althans, ook heel erg pro-klimaatbeleid is. Ja, ja. Nou, daar houden we ons daar maar aan vast. In de hoop dat mensen toch van David blijven houden en zich niet laten sleuren door Nigel Farage. Had jij zelf een favoriete plek in Groot-Brittannië toen je daar nog correspondent was? Qua natuur? Peak District, voor de mensen die dat kennen. Het is een gebied in het midden van Engeland. Is heel erg heuvelachtig. Eindeloos uitgestrekte vlaktes, eigenlijk. Zo kuit groene vlaktes vooral. En dat was echt een plek om bijvoorbeeld zo'n paasweekend als dit, kon ik af en toe ook eens een paar dagen weg. En kon uren wandelen zonder dat je bij wijze van spreken iemand tegenkwam. Ja, geweldig. Peak District, ja. We houden het in gedachten. Dankjewel, Tim de Wit, oud-correspondent in Engeland en nu presentator Bureau Buitenland en Mediastorm over David Attenborough. Dank je. Graag gedaan. We schakelen even met Julie Blusset, Laura Stek, OVT. Laura, goedemorgen. Wie zal het zijn? Ja, goedemorgen. Ja. We gaan het hebben over het begrip Finlandisering, gebaseerd op het buitenlandbeleid van Finland, dat zich altijd moest verhouden tot buurman Rusland. Is het nu klaar met die buitenlandpolitiek, nu ze lid zijn geworden van de NAVO? En we gaan het hebben over een Limburgs mirakel uit 1995. Misschien weet je het nog, er werd toen een bloedhuilend Mariabeeld gezien. En dat werd direct een bedevaartsoord. En nu 28 jaar later is er een film op gebaseerd, De Man uit Rome. Dus oké, spannend. Leuk. Nou, we gaan luisteren. Dankjewel. Zo direct geschiedenis bij de VPRO. Bij ons op de site staan een paar prachtige filmpjes. Onder andere van een klapmuts met een jong op Vlieland. En een bijzonder verhaal over bijen en mijten. Maar wij gaan eruit nu met vogelgeluiden. Henny Radstaak maakte een compilatie van blauwborst, settiezanger, boerenzwaluw, rietgors, zwartkop, vitus,